gewoon stil begint te liggen. Toch weten ze hem aan de rechterkant te krijgen. Schot dan, maar dat gaat voorlangs. Oeh, hoor je inderdaad de supporters hier zitten. Het is 3 minuutjes onderweg, 0-0 nog steeds hier. Goeie zangeres, Ilse de Lange, Puzzle Me. Groningen, Go Ahead Eagles en die Houtkamp. 1-0 voor FC Groningen. Heerlijke start natuurlijk. Na 5 minuten al 1-0 voor. Nu bijna 9 minuten gespeeld. En Go Ahead probeert wat terug te doen. Via Lidberg aan de rechterkant. De Zweedse spits die nog niet veel gescoord heeft. 1 doelpuntje tot nu toe. Wordt goed van de bal afgelopen. Hoor je ook. Publiek lekker weer meelevend uiteraard. En zeker als de thuisploeg voorstaat is dat prettig om te zien en te horen. Maar nu kijken of Go Ahead iets terug kan doen. Prachtige goal van Strand Larsson. Met name het voorbereidende werk. Eerst van Laros Duarte, ooit ex-Sparta. En daarna de voorzet van Björn Meijer was een hele goede op maat. En toen kon Strand Larsson op zijn verjaardag dus zijn 8e doelpunt maken van dit seizoen. En de eerste van de middag. 1-0 voor FC Groningen tegen Go Ahead. Vrije trap voor FC Groningen. Met balbezit achterin met Te Wierik naar Duarte. Duarte kijkt om zich heen. Geeft hem terug aan Te Wierik in de diepte. Gaat Dankerlui. Die kan aangespeeld worden. Wordt ook aangespeeld. Goeie bal. En nu de goede voorzet. Uitstekende actie weer. En daar komt de bal bij. Wie? En daar gaat hij erin. Nee, hij gaat er niet in. Het scheelde heel weinig. Het is nog altijd 1-0 voor FC Groningen. We gaan het doelpuntje halen, Suze. Ja, ook 1-0 hier voor Willem II via Oosting. Thijs Oosting, dat is de debutant voor Willem II vandaag. En dat is ook wel saliant, want hij debuteert vandaag tegen zijn vader, Jozef Oosting, die dus op de bank zit bij RKC als trainer. En dat is dan wel een heel bijzonder moment. Oosting wordt even in beeld gebracht. Die zit te balen op de bank, maar misschien zijn vader hart toch wel even wat extra sneller slaat op dit moment. Mooi moment is voor Thijs Oosting, die overkwam van AZ en tot 2026 een contract tekende. En direct dus zijn eerste doelpunt in de Eredivisie maakte. Wordt weggestuurd door Sadiki. Bal lag een keertje niet stil door dat drijfnatte veld. Nam hem heel erg goed mee. En met links keurig afgerond in de linkerhoek. Dus voor 1-0 voorsprong voor Willem II. En dat valt hier natuurlijk in hele goede aarde bij het thuispubliek. Bal wordt nu weer ingenomen. Bal ligt weer stil aan de linkerkant. Het is echt, dit veld is echt niet te geloven. Ik zou het niet durven zeggen, maar het is misschien wel een reclame voor een kunstgrasveld hier. Want elke keer als die bal wordt ingespeeld, dan ligt hij stil. Wordt nu voorgegeven aan de linkerkant. En daar is het schot. En het wordt gered door Brondel. Brondel, keeper dus van Willem II, die vandaag een basisplaats heeft. Omdat Wetterol ziek is, wegens medische redenen is dat officieel ontbreekt hij. Een van de 5 nieuwe namen dus bij Willem II. Hij heeft op dit moment even geen haast om die uittrap te gaan nemen. Centraal in de verdediging ook 2 wijzigingen bij Willem II. Freek Heerkens is eindelijk weer terug. Belangrijke schakel in die verdediging van Willem II. Speelde zijn laatste wedstrijd in september. Moet nu eventjes in actie komen. En doet dat oké is. Glijdt ook weer weg. Nee, dit wordt nog een gevaarlijk moment. En daar is het schot van Kramer. Gaat, nou, 3 meter maas denk ik. Niet heel goed gedaan van die spits van RKC. Kans dus voor RKC op de gelijkmaker. 9,5 minuut onderweg. 1-0 voor Willem II hier in Tilburg. Ja, Matchcenter wacht. Thierry, wat heb je? Liverpool hard onderweg naar de volgende ronde in de FA Cup. Staat 3-1 tegen Cardiff City. Met name de derde goal van Liverpool was een mooi moment voor Harvey Elliott. Hij is weer terug na een zware blessure. En ik zag net ook het debuut van Luis Diaz. Dat is de vleugelspeler die overkwam van Porto. 40 miljoen voor betaald. In Italië dan. Atalanta thuis verloren van Cagliari. En daar werd de grote man, iemand die we nog kennen uit de Eredivisie, Gaston Pereiro, ex-PSV. Hij maakte 2 goals en Teun Koopmeiners mocht minutenlang meedoen. KKD dan, de keukenkampioen-divisie. Den Bosch-ADO werd stilgelegd. De spreekkoren, ze zijn er weer. De fans zijn er weer. Er werd ook weer met bier gegooid. Krijgen we dat weer, inderdaad. Nou ja, uiteindelijk wel uitgespeeld. ADO met 1-0 gewonnen dankzij een goal van Thomas Verheid. Zijn 19e alweer van deze competitie. ADO is weer de nummer 3 en Den Bosch 14e. Tennis dan, ABN AMRO in Rotterdam. De kwalificaties zijn dit weekend. En voor de Nederlanders gaat dat niet bepaald goed. Tim van Rijthoven heeft het niet gehaald. En daarmee sluit hij zich aan bij het rijtje Jesper de Jong, Jelle Sels en Robin Haasen. Zij hebben het allemaal niet gehaald in de kwalificaties. Morgen het hoofdtoernooi met 2 Nederlanders. Met Tellen Griekspoor en met Botik van de Zandschulp. Oh. Nee, ja. Ik denk, je bent zo lekker bezig. We laten je nog even uitrazen. Ik dacht, mijn beurt zit er alweer op. Nou, je hebt wel airtime gepakt, zeg. Goeiedag. Nou, kan ik weer kunnen mijn ouders weer trots op me zijn. Tempo van Matthijs van Nieuwkerk, joh. We gaan naar Groningen tegen Go Ahead Eagles. Hoe is het tempo daar, Andy? Goed, 1-0 voor FC Groningen is in ieder geval de stand. En Groningen doet het goed. Speelt lekker, speelt aanvallend. En speelt met een redelijk hoog tempo. En dat is toch iets wat ze hier te vaak gemist hebben in deze competitie. Want het is een grauwe middenmotor. 11e plaats met 22 puntjes. Een doelsaldo van -6. Dat zegt ook wel vaak iets. Bij Go Ahead 22 punten en een doelsaldo van -12. Ja, dat is wel een promovendus. En Groningen is toch al jaren een subtopper. Bal gaat via Leeuwenburg naar voren. Gaat richting Strand Larsen. Die verliest het kopduel. Maar er wordt de bal opgepikt achterin door Nerasho Casamiro. En die heeft de bal naar buiten gespeeld op Jur Meijer. Meijer kijkt meteen meer naar Strand Larsen. Probeert hem te bereiken. Maar nee, daar is Andries Noppert de Vries. Die de bal kan plukken en pakken. En hem mee kan geven aan de rechterkant. En dan is het Mats Deil die de bal naar voren speelt voor Go Ahead. Maar Go Ahead komt er niet aan te pas. Want naar binnen 1-2 beweging. aanmerkingen heeft FC Groningen alweer de bal te pakken. Zoals nu ook met Casemiro die de bal heeft en probeert te gaan lopen. Dat moet je niet doen als verdediger zijnde. Maar het loopt uiteindelijk goed af als Paulus Abraham de Zweed de bal onder controle heeft. Maar niet voor lang, want Bart Lucas heeft hem afgepikt. En dan gaat de bal naar voren. Dat is een goede bal. Is het buitenspel? Nee. Maar de keeper Leeuwenburg is op tijd uit zijn doel. Ver uit zijn doel. Net voordat het gevaarlijk kan worden met Iñigo Córdoba, de Spanjaard. En Go Ahead dus voor het eerst een klein beetje gevaarlijk richting het doel van FC Groningen. Meteen wordt het dan ook stil in het stadion. En zie je balbezit voor Go Ahead Eagles. Go Ahead met de bal naar voren. Goede bal. En daar is een mogelijkheid hoor. Als de bal bij Orad Mangoen terecht is gekomen. Orad Mangoen naar Córdoba. Córdoba bal voor. En dan wordt de bal uiteindelijk teruggekomen op de keeper. Ah, Suze, jij hebt wat moois te melden. Ja, zeker. Wederom een doelpunt hier voor Willem II. Wederom Oosting, als ik het goed zie. Krijgt de bal in het strafschopgebied en rond heel hard af in de verre hoek. Ja, dit lijkt erop dat het een droomdebuut wordt dus voor die Thijs Oosting. 21 jaar tegen zijn vader die bij RKC traint vandaag. 2-0 hier in Tilburg voor Willem II. Ja, en die gaat door. Met balbezit voor Groningen nog altijd 1-0. We zitten in de 16e minuut van de eerste helft. Groningen dus beter. Heel af en toe een plaagstootje van de ploeg in het rood met geel Go Ahead Eagles. Als Groningen nu de bal bij Abraham heeft, bal voor het doel. En daar komt weer een kans. En is het uitstekend werk van Andries Noppert. De keeper die vlak voor Michael de Leeuw de bal wegstompt. En zo was het bijna 2-0 voor FC Groningen. Het mag duidelijk zijn, Groningen is goed begonnen. Het eerste kwartier speelt uitstekend voetbal, heeft kansen en zelf als een doelpunt gemaakt door Strand Larsson. En dus leiden de Groningers met 1-0 tegen Go Ahead. Snowboarder Niek van der Velde heeft zich op de Olympische Spelen niet kunnen plaatsen voor de finale op het onderdeel slopestyle. Hij moest bij de beste 12 komen, maar werd uiteindelijk 22e. Die lage klassering kwam mede door een val in de eerste run. Verslaggever Kees Jonkind sprak met hem. Ja, je sloeg al op je helm. Ja. Wat was dat? Ja, ik voelde het al aankomen. Maar de tweede rail was wel een klein beetje dat ik dacht van moet nu wel echt alles op alles gaan zetten. En eigenlijk in de training ging het eigenlijk de hele tijd een beetje mis op die eerste jump, die twee schuine. En nou ja, goed, toen kwam er op af. Ik dacht oké, nu moet ik gewoon deze neer gaan zetten. En ja, ik ging knijten diep. En toen landde ik hem wel, dus toen dacht ik oké, er is nog kans. Gewoon gaan. Ging die tweede jump op, toen merkte ik al fuck, ik heb iets te weinig snelheid. Ik kwam net iets te kort. Ja, ik kon nog wel. Ja, ik kon er nog iets van maken, maar eigenlijk was het al klaar. Toen dacht ik, ja, ik probeer nog wel te gaan voor die laatste jump. Maar ergens wist ik ook al van ja, het is klaar. Ik kan geen foutjes maken. Zonde, hè? Ja, echt heel zonde. Ja. Ik had er wel echt zin in. Ik had ook zoiets van naar dit event toe. Het ging allemaal zo goed. Ik dacht gewoon, hier moet het ook gewoon gaan gebeuren. En dan vind ik het zo echt super jammer dat het nu niet eruit komt. En dat ik ook gewoon mensen in Nederland niet echt kan laten zien van wat het Nederlandse snowboarden echt is en ja, hoe vet de sport het is. Vind ik echt jammer. Ja, en waar ligt dat dan aan, dat je het nu niet kan laten zien? Ja, lastig te zeggen. Ik vind het echt heel moeilijk te zeggen. Want wat ik zei, hier naartoe komen, het ging alles hartstikke goed. Dus ja, ik voelde me hartstikke fit. Ik voelde hartstikke in vorm. En dan ja. Ja, misschien, ja ik vind het echt lastig. Is dat toch het evenement? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Maar dat denk ik misschien een klein beetje. Maar ja, ik durf het eigenlijk gewoon echt lastig. Ik durf niet te zeggen waar het nou precies aan ligt. Het is gewoon puur ongelukkig. Ja, ik wil je ook niks aanpraten. Nee, hoor. Ik zou zeggen dat het puur ongelukkig was. Ja, want je bent nog niet klaar hier, hè? Nee, zeker niet. Nee vooral nu moeten we echt aan de bak. Want nu moet het op de Big Air moet er allemaal uitkomen. Ja. En hoe zie je daar je kansen? Lastig te zeggen ook wel, want dat niveau is ook weer echt zo hoog. En al die jongens zitten zo er bij elkaar. Maar ja, laatste Big Air van het seizoen ook wel gewoon finale gereden. Dus ja, dat is weer waar ik voor aim, waar ik voor wil gaan, finale plaats. Ja. En dan dat eerst maar zien te bereiken en dan daarna even doel op het podium en die gouden plak zetten. Ja, de gouden plak. Ja, daar moet je uiteindelijk altijd voor gaan, denk ik. Als je in de finale staat, moet je niks laten liggen. Dan moet je gewoon volle bak gaan. Zo is dat. Hij heeft er zin in, Niek van der Velde in die Big Air. En die is pas over ruim 1 week. Willem II staat lekker voor zich. Toch niet lang gespeeld, Suze. En al 2-0 voor. 17 minuutjes pas onderweg. Dus ja, dat is voor Willem II wel vrij opvallend. Dat hadden we van tevoren denk ik niet verwacht. Balbezit is ook voor Willem II nu aan de linkerkant. Svensson, die wil weg. Maar Gari, die staat aan de juiste kant te dekken. Probeert dan vervolgens Meulensteen in te spelen. Dat lukt. Maar Meulensteen valt bijna over de bal. Want de bal ligt wederom stil door dat drijfnatte veld. Willem II weer weg aan de linkerkant via Svensson. Maar weer staat Gari wel op te letten. Ja, dat drijfnatte veld, ik heb het al een paar keer gezegd. Bas Nijhuis, de scheidsrechter, die ging voor de wedstrijd natuurlijk even kijken of dit spel... Ja, of het veld bespeelbaar was. Veel mensen vonden van niet. Er was veel twijfel over. Maar Bas Nijhuis die vond een aantal vierkante meter waar het water niet op het veld lag. En die zei dus, we gaan gewoon spelen. Ja, dat is misschien wel een beetje een twijfelachtige beslissing. Daar zullen we in ieder geval de partij die vandaag verliest waarschijnlijk nog wel even over gaan horen. Want echt voetballen is toch wel heel erg ingewikkeld. Ingooien nu aan de linkerkant voor Willem II. Wordt er eventjes getreuzeld. Daar nu eindelijk gegooid door Keulert. Niet doorgekopt, maar valt dan wel in het strafschopgebied. Maar Fase die staat goed op te letten. Kan hem oppikken en die bal meteen inspelen naar de linkerkant, waar Büttner meters mag maken richting de helft van de tegenstander. Speelt dan Odgaard in. Die is ver ingezakt, Odgaard. Belangrijke speler voor RKC. Scoorde al 7 keer. 3 assists. Schiet overal en uit alle hoeken. En dat is toch wel een van zijn kwaliteiten. RKC nog steeds in balbezit. Goede bal richting Kramer van Gari. Kramer die kan alleen op de keeper af. En die moet dan gaan afdrukken. Hele goed verdedigd van Willem II. Wordt ingegleden door Dammers. Dammers komt van Groningen en die bewijst meteen zijn waarde. Centraal achterin dus voor Willem II. Dammers die was bij Groningen eigenlijk op de bank beland en heeft dus besloten om zich te laten verhuren, Wessel Dammers, omdat hij bij Willem II dacht aan meer spelminuten te komen. Nou, dat blijkt in ieder geval nu al direct zo te zijn. Vrije trap wordt uiteindelijk genomen nu door Heerkens van Willem II. Ook dus weer in de basis nadat hij in september voor het laatst gespeeld heeft, die Freek Heerkens. Dat was ook voor toen Willem II voor het laatst won. Daarna werd er 10 keer achter elkaar verloren. Nou, vandaag ziet het er anders uit. En misschien komt dat dus ook wel door die aanwezigheid van Heerkens. Odgaard nu in balbezit. Maar dan wordt hij van de bal gelopen. En dan is Willem II weer in balbezit. Nou, dat is de nieuwe spits van Willem II. Die eventjes toch mee komt bemoeien. Hoornkamp is dat. En die komt van Den Bosch. Nou, dan probeert Keulert even te dribbelen. Maar die bal ligt weer stil. Krijgt hem wel nu weer terug. Maar wordt meeverdedigd door Stokkers van RKC. RKC die ja, nu toch blind wegwerkt. Willem II weer in balbezit. 2-0 hier nog steeds voor de thuisploeg tegen RKC. 19 minuten gespeeld. Groningen Go Ahead. Groningen nog steeds aan de leiding met 1-0, Andy. Ja, 1-0 de goal van Stant Larsson. De assist was van Björn Meijer. En dat is echt zo'n groeibriljantje. Oké, het is een linksback, maar hij is groot, sterk en is ook nog snel en bewegelijk. En komt aan die linkerkant, want het is linksbenige speler. Komt goed op en heeft al een paar keer gevaarlijke voorzetten gegeven. Waar Stant Larsson nou net niet of net wel bij kan. En dan is het een halve of een hele kans. Een hele kans is nog niet verder afgemaakt. En dus is die enige goal van Stant Larsson in de 4e minuut de enige goal tot nu toe. Overigens over briljantjes gesproken. Thomas Soeslof, de Slovaak, heeft bijgetekend. Zijn contract verlengd tot 2026. De jongen is 19 jaar. Is echt een groot talent. En dat is een goede zaak voor Groningen. Dat ze die hebben kunnen verlengen. Balbezit voor Go Ahead Eagles. Moeten wat doen. Zijn wat vaker te vinden op de helft van FC Groningen. En proberen nu de aanval op te zetten. Maar dat is niet makkelijk. Want het wordt goed vastgezet door FC Groningen. Wordt goed de gaatjes dichtgelopen. En dan is het balbezit voor Bas Kuipers, de aanvoerder. Hij heeft hem weer breed gegeven. Kan het via Jay Itzers in de voorwaarts. Is dat een goede opening of te hard? Te hard. Bal gaat over de zijlijn. Wat hebben we gespeeld? Een kwart wedstrijd tot nu toe. 23 minuten om precies te zijn. En Groningen leidt met 1-0. De man met de meeste kilometers volgens mij. En die Houtkamp dit weekend. Gisteren Eindhoven, nu Groningen. De stelling van Borst. Feit, hè? Ja, ik heb staan. PSV gaat onder Roger Smit de tweede plaats verspelen. Oh. Ja, ik ben benieuwd of de luisteraars daarin mee willen denken, mee voelen. Ik heb zoiets van, ja, Feyenoord, dat is toch wel heel bijzonder wat Slot aan het bewerkstelligen is. Feyenoord voetbalt, je zag het vandaag ook, weliswaar niet tegen zo'n heel goede club, maar vooruitcheckend het voetbal eigenlijk wat Roger Smit met PSV had beloofd 2 jaar geleden. Namelijk... pressing, opjagen. En dat voetbal is er eigenlijk nooit van gekomen. Ja, gisteren werd mij gevraagd, ik zat bij ESPN... van ja, heeft hij nou eigenlijk goed gedaan of niet? Ik zei, ja, ik kom er niet uit. Het is goed en slecht. Het is een beetje de zesjescultuur. Maar ik ben... toch wel bang hoor voor Feyenoord op stoom. En Feyenoord krijgt volgens mij PSV nog in de Kuip. Als hij straks weer vol is. Daar heeft Feyenoord ook altijd bewaard goede herinneringen aan. Feyenoord wint vaak van PSV. Ja, ik heb zo het gevoel dat Feyenoord over PSV heen gaat wippen. En dan via de tweede plaats een poging gaat doen om de Champions League te kunnen maar spelen. Maar vind je dan ook dat Schmid eigenlijk dan maar gelijk weg moet? Nee, dat vind ik niet. Tenzij de komende weken zou blijken dat daar de verhoudingen zijn verstoord tussen spelers en trainer. Maar dat is geen zins het geval. Nee, dat is de enige reden dat je moet afscheid nemen van een trainer als er ruzie is in de tent. Ja. Ja. Ja, we hebben breaking news over Messi. Ja, zeker. Ja, dus ja. Blijf luisteren. In het volgende uur gaan wij vertellen wat er met deze dartelen... Kan ik zeggen dartel? Hij is ook wel op leeftijd ja, inmiddels. Nou ja, het is jouw hond, jij weet dat. Ja. Hij is 12, voor zijn leeftijd is hij dartel, denk ik. Los gaan in de zo heuvel, meer vertellen over zeggen. Messi, de tackle. En u kunt stemmen via de NPO Radio 1-app. Hè. Vergeet dat niet, over de stelling van... Worst, PSV gaat onder Schmid de tweede plek verspelen. Tot zo. Ja. En wat wordt dit voor tijd? NPO Radio 1. Wat wordt dit voor tijd? Het is gewoon nu alles of niks. De Olympische Winterspelen in China. Representing the Netherlands. Morgenochtend vanaf 9:30. Radio Olympia. Met onder andere de 1500 meter schaatsen voor vrouwen en vanaf 11:30 short track. Ik heb het gevoel dat het vandaag gaat gebeuren. Mis niks en luister morgenochtend vanaf 9:30. Op NPO Radio 1. Radio Olympia. Radio Olympia. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Kröller-Müller Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op kröllermuller.nl. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol. Erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen. Echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert maakt groeikapitaal bereikbaar door ondernemers te verbinden met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Stap nu over op KPN Internet en TV en kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kpn.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt de financiering die daarbij past. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het is gelukt. De fenomenale schilderijen van Artemisia Gentileschi blijven langer in Rijksmuseum Twente. Boek nu op rijksmuseumtwente.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Annette van Tricht en Hugo Borst. Zo dadelijk de volg van Groningen, Go Ahead Eagles en Willem II RKC. Maar eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. De politie heeft een 9e verdachte aangehouden in verband met een steekpartij in een huis in Oudewater in de provincie Utrecht. Bij die steekpartij vanochtend vroeg is een dode gevallen. Alle verdachten zijn Pools. Waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. Er was een traumahelikopter opgeroepen voor het slachtoffer, maar de hulp kwam te laat. De burgemeester laat weten dat het een afschuwelijk en verdrietig incident is in de Oost-Europese arbeidsmigrantengemeenschap in Oudewater. Helaas is er vaak overlast en geweld vanuit deze gemeenschap, zo schrijft hij op Twitter. De politie onderzoekt de zaak. De inflatie blijft nog zeker een jaar hoog. Dat heeft Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, gezegd in het tv-programma Buitenhof. Hij verwacht dat de inflatie in de eurozone een groot deel van dit jaar nog boven de 4% zal blijven. In zo'n periode van hoge inflatie kan de Europese Centrale Bank de rente verhogen om de prijzen minder snel te laten stijgen. Knot verwacht dat dat voor het eerst gebeurt in het vierde kwartaal van dit jaar. Maar voordat de rente kan worden verhoogd, moet de ECB volgens Knot eerst het opkopen van obligaties afbouwen. Een horecazaak in Roosendaal is voor de derde keer dit jaar het doelwit geweest van vandalen. Vanochtend vroeg werd er zwaar vuurwerk door een van de ruiten gegooid. Daarna brak er brand uit. De eigenaar weet niet wie het op zijn zaak gemunt heeft. In Rotterdam is een demonstratie aan de gang tegen de coronamaatregelen. Er lopen volgens een verslaggever ter plaatse zo'n 10.000 mensen mee. De demonstranten verzetten zich onder meer tegen de beperkte openstelling van horeca en zalen. Eerder op de dag was er al een protestmars van de politie. Zij voerden actie uit onvrede over het uitblijven van een cao-akkoord. Het weer in een groot deel van het land geldt code geel. Langs de kust zijn er zware windstoten van 80 à 90 km per uur. Verder bewolkt met veel regen. Vanavond opnieuw buien met zware windstoten en kans op hagel en onweer. En het wordt een graad of 8. En voor de verkeersinformatie, vanwege het slechte weer neem ik aan, gaan we naar Bianca Damink. Er staat file in het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Door een pechgeval is er een rijstrook dicht. En tussen knooppunt Het Vonderen en Wessem zorgt dat voor een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat het vast tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg door een spoedreparatie aan de weg. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Het wereldberoemde werk van Alfons Mucha. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Schat, omboekgarantie, geld teruggarantie en ze... Weet ik. Ik heb al geboekt. Met het OWAT Zekerheidspakket reis je zorgeloos door Europa. Boek daarom nu een busreis op owat.nl. Dan ben je zeker van je plek. Bij OWAT zit je goed. Het is gemakkelijk. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Bij OWAT zit je goed. Boek nu met geld teruggarantie op OWAT.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Hey buurman. Hey, ik zie dat je een Very Sure alarm hebt. Ja, klopt. De kinderen zijn steeds vaker alleen thuis. Ja, wij denken er ook over na. Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel. Je hebt gelijk. Ik ga eens bellen. Bescherm wat het belangrijkste is. Very Sure alarmsystemen met camera's. Start jouw aanvraag op verysure.nl. Ja, welkom terug. Twee wedstrijden in de Eredivisie aan de gang. FC Groningen, Go Ahead Eagles. Andy? Nog steeds 1-0 voor FC Groningen. 33 minuten gespeeld. Groningen trekt ietsje meer terug en moet uitkijken. En bij Willem II RKC staat toch wel een verrassende stand op het bord, hè? Suze van Kleef? Ja, 2-0 hier. 31 minuten gespeeld door goals van debutant Thijs Oosting. Die heeft een hele mooie dag. RKC wordt wel iets beter, maar zit voorlopig nog in de problemen. En ook het uur bericht uit Peking over de 5 kilometer van vanochtend en kunstrijden. Groningen en Go Ahead Eagles. Ja, Groningen is wel een beetje veilig, toch? Of mag je dat nog niet zeggen, Andy? Ja, dan zou Eagles dat ook zijn, want ze hebben allebei 22 punten. Ik denk dat je nog wel een puntje of 10 nodig hebt, hoor. Wil je echt veilig zijn? Maar die komen en... toch wel? Ja, als ze spelen zoals het eerste kwartier, dan is het geen probleem. Maar ze zijn wel wat aan het terugzakken. Nu een overtreding gemaakt. En scheidsrechter, 27 jaar, Alex Bos. Een van die coming men van het scheidsrechterskorps. Hij doet het goed in deze wedstrijd tot nu toe. Te Wierik geeft even een handje weg. En figuurlijk dan mag overeind komen. Het was wel een overtreding in het voordeel van de Groninger. En dus gaan we een vrije trap krijgen. Maar ja, 22 punten is nog niet genoeg. Maar ik denk, als je ziet wat er op het veld staat van FC Groningen, dat dat geen probleem mag zijn. Hier mogen ze niet mee in de problemen komen. En dat zou ook niet voor FC Groningen de standaard moeten zijn, hoor. Gewoon linker rijtje, daar hoort FC Groningen thuis richting de na-competitie. 1-0 nog altijd. De goal van Strand Larsson. Assist van Bjorn Meijer. En dat was een hele mooie assist. Goede assist. En zo speelde in het eerste kwartier FC Groningen uitstekend. Maar daarna lieten ze zich een beetje terugvallen. En dat betekent dat er wat mogelijkheden kwamen voor Go Ahead. Te slordig, Go Ahead, in aanvallend opzicht. Dus konden ze geen grote kansen creëren. Maar dat, wat niet is, dat kan natuurlijk nog komen. Nu balbezit voor Go Ahead. Bal gaat naar voren naar die spits. Die niet scorende spits, zeg maar. Liedberg, de Zweed. 1 doelpunt pas. Dat is veel te weinig als spits. Maar dat zegt ook genoeg. Want de afgelopen 6 wedstrijden hebben ze in totaal 2 doelpunten gemaakt, Go Ahead. Dus ja, dan heb je niet echt een scorende spits, om het zomaar te zeggen. Met nu weer balbezit voor Groningen. Maar niet voor lang, want de bal is afgepikt. Hij gaat richting Lidberg, die nu de bal heeft in het strafschopgebied. Draait en kapt, geeft hem opzij. Maar Córdoba, de topscorer met 6 doelpunten van Go Ahead, kan de bal niet richting het doel krijgen. En dus kan er uitverdedigd worden de FC Groningen. Dit is een pittige overtreding. Terecht. Bas Kuipers krijgt daarvoor de gele kaart. De aanvoerder van Go Ahead. En hij gaat zich wel verontschuldigen. Maar hij was te laat, maakt een overtreding. Krijgt een gele kaart en de man die op de grond ligt wordt overeind geholpen. Het was een pittige overtreding. Kuipers geel en Go Ahead staat ook al achter met 1-0 tegen FC Groningen. Ja, hoe zal het met Fred Grim zijn? Die staat er ineens 2-0 voor tegen RKC. Die staat de quizplassen, jonge hond. Nou, hij staat nu op dit moment een beetje te roepen. Dus hij vindt nog wel dat er af en toe misschien iets niet helemaal goed gaat. Maar inderdaad, gewoon 2-0 voor zijn ploeg. Maar de RKC nu in de aanval aan de linkerkant. Buettner wordt ingespeeld door Odgaard. Buettner geeft voor en daar is Kramer. Ja, die schijpt hem er bijna in. Maar mist hem dan en dan wordt hij weggewerkt. Wordt hoog weggewerkt. En dan kan Buettner opvangen. Dus RKC nog steeds in balbezit. Wil het spel een beetje gaan verplaatsen. Speelt hem terug dan. En krijgt vervolgens weer Odgaard krijgt die bal. Maar die kan hem niet goed onder controle halen. Maar Buettner die neemt weer over. RKC nu in balbezit op eigen helft. Gaat nu wel eventjes verplaatsen naar de rechterkant. Naar Gari. Die net een mislukte ingooi deed. Maar mocht wel weer herkansen. RKC dan. Die neemt over. Willem II. Die zijn wat feller in het duel dan RKC over het algemeen. En dan komt de bal weer in dat zwembad aan de linkerkant terecht. Buikschuiver ook nu van Jong. Die denkt ook, wat doe ik hier? Die komt elke keer daar, probeert hij een dribbel in te zetten. En dan, dan gaat die bal dan stil liggen. En dan kan je er eigenlijk helemaal niks meer mee. Gari mag dan dus weer gaan ingooien. Die wil hem ver gaan gooien, want die wil die bal ook niet in dat zwembad terecht zien te komen natuurlijk. Willem II nu in balbezit. Sadiki, die hem goed oppikt. En die kan dan weg. Die heeft ruimte. Gaat hij schieten? Nee. Laat hem te ver voor zich uitspelen. Maar afvallende bal is ook weer voor Willem II. Poging 2 wordt ook mislukt, geplokt. Maar dan is Swemson in de 16 in balbezit. Maar daar wordt goed mee verdedigd door Gari, die nu dus wel staat op te letten. Ingooi voor Willem II bij de cornervlag aan de linkerkant voor Che Nunnely. Die besluit hem toch niet zelf in te gaan gooien, die rechterspits van Willem II. Die heeft even de oversteek naar de andere kant gemaakt. Keulert mag hem gaan ingooien aan de linkerkant. Dan de linksback die voorheen toch linksbuiten was, omgeturnd is door defensieve problemen in Tilburg. Doet dat vandaag redelijk goed. Ingooi is genomen inmiddels. Keulert weer in balbezit, bal aan de voet. Hoogstandje naar Swenson. En Swenson die houdt daar een corner. Lijkt het in eerste instantie aan over. Nee, toch niet. Daar is het thuispubliek niet blij mee. 2-0 hier nog de stand dus voor Willem II. Ja, dat ik werd net gekapiteld. Wat, door wie? Nou, Jeroen, nieuwslezer. Die zei, je hebt breaking news over Messi. Dat breng je dan toch meteen. Ja. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Dus mijn vraag aan jou is, hoe is het met Messi? Want er is een groot misverstand. Als ik, waar dan ook loop, dan vragen mensen altijd mij, waar is je hond? Ja, die ligt in het zwembad. Ja, hij ligt in het zwembad. Is hij nu in Portugal? Ja. Hij is net van de watermeloen af en achter de bal aan. En, oh jezus, eet hij watermeloen? Nee, dat is een zwembad. Een ding waar je op kan drijven op de watermeloen. Messi is... Die is van jou? Nee, die is van jou. Nee, is jouw televisiehond. Het is een televisiehond, die heb ik eventjes geleend. Een paar edities, EK, WK, ik weet het niet meer precies. En ja, Messi speelde zijn rol met verven. En Messi was super geliefd. En Messi is eigenlijk tot in de eeuwigheid aan mij gekoppeld. Dus ze vragen altijd, waar is je hond? Of hoe is het met je hond? Ja, en dan leg ik altijd maar beleefd uit dat het gewoon een televisieleugentje was. Want de hond is van jou, Annette. Ja, en als ik aangehouden werd op de heimat die losliep, zei ik, ja, sorry, maar dit is de hond van Hugo Borst. Oh, is dat Messi? En dan kwam ik, ben ik toch een aantal keren onder een bekeuring uitgekomen van €90. Hé, hey, en? Staalkansel. Straks verder. Ja. My ever-changing mood, the style cancel, the council moet ik zeggen. Willem 2, RKC 2-0, Suze van Kleef. Spel ligt eventjes stil. Blessurebehandeling bij Stokkers van RKC. Die we vandaag nog weinig hebben gezien. Net zoals Odgaard en Kramer. Eigenlijk die driehoek die de laatste weken bij RKC zoveel geprezen is. Die zo lekker draait. Maar vandaag is RKC zichzelf niet. 2-0 achterstand dus uit bij Willem II. Terwijl Willem II toch ja, al 10 wedstrijden achter elkaar verloor. En dus niet zo lekker in zijn vel leek te zitten. Wekenlang, maandenlang moet ik zeggen. Bal wordt nu weer in het spel gebracht. Aan de linkerkant mag Willem II gaan gooien. Ver op de helft van RKC. Keulert heeft daar geen haast mee. Krijgt hem dan vervolgens wel het spel in. Via Svensson krijgt hij hem weer terug. En daar probeert hij een corner eruit te halen. Dat lukt niet. Maar hij weet zich wel als tegenstander te werken. Ja, je hoort Willem II publiek. Je kan dat wel waarderen. Stokkers die kan ook het veld weer in. En dus spelen we weer 11 tegen 11. Twee doelpunten dus van Oosting. Thijs Oosting. De nieuweling bij Willem II. En ja, dan moesten Oosting senior, de trainer van RKC, toch wel gaan ingrijpen met die achterstand. Die heeft dat ook gedaan, van den Buis, centrale verdediger, eruit gehaald na 25 minuten. Dat is toch altijd een moeilijk moment als je zo snel gewisseld wordt. Richard van der Venne die komt hem vervangen. Die moet dus voor meer aanvallende impulsen gaan zorgen. Het spel dat gaat een beetje heen en weer. RKC mag nu weer weg via Odgaard. Kan nu wel wat laten zien. Is sterk. Komt langs een aantal tegenstanders. En weet dan de ruimte aan de linkerkant te vinden bij Buettner. Maar dan is de paas niet goed van Odgaard. Dat is heel slordig van die Deense spits. Die vandaag nog niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelt. Dus het is bijna rust. 3 minuutjes nog in de reguliere speeltijd. 2-0 voorsprong voor Willem II. Dat Willem II publiek, dat is lekker hoor. Merk jij dat ook bij Groningen? Dat supporters echt aanwezig zijn, Andy? Nou, geen... Zijn er Andy? Zei ik Andy? Ik bedoel Andy. Is dat mijn tussenin? Hemel, normaal doet Annette dat, hoor. Nee. Balbezit voor FC Groningen. Hier weinig Willem II supporters, overigens. Het is nog altijd 1-0 voor FC Groningen. Met balbezit voor Bjorn Meijer. De Suze, over Willem II gesproken. Nou, 3-0 is het hier. Jeetje mina. En dat is weer een debutant vandaag. Hoornkamp, Jis Hoornkamp, die overkwam van Den Bosch. Bal voorkreeg en hem inknikt. Fase zag er niet goed uit daar op de doellijn. Maar daar zal Hoornkamp zich helemaal niks van aantrekken. Die maakt zijn eerste goal vandaag in de Eredivisie voor Willem II. Na een goede voorzet van Svensson aan de linkerkant. Hoornkamp komt de bal goed naar de grond. Niet naar de hoek, maar Fase was daar niet snel genoeg bij. De Fase zal zichzelf dat wel moeten gaan verwijten. Maar dat betekent wel dus de 3-0 voorsprong voor Willem II hier. In de herkansing, Hugo. Andy. Ja, Huug. Hoe is het? Het is nog altijd goed hier met 1-0 voor FC Groningen in de slotminuut. Want we hebben 1 minuut extra tijd erbij in de eerste helft. 1-0 dus, de goal van Strand Larsson al heel snel na 5 minuten. Daarna werd het wel wat minder, hoor. Na het eerste kwartier waarin Groningen uitstekend voetbalde, lieten ze zich wat terugzakken. Kwamen veel overtredingen en overtredingjes. 1 gele kaart slechts gegeven door de 27-jarige Alex Bos, de scheidsrechter van dienst. Ingmar Oostrom is overigens de VAR. En 2 trainers die allebei weggaan aan het eind van het seizoen. 1 gedwongen, Danny Buijs, en 1 eigen keuze, Kees van Wonderen. Wormoed wordt de nieuwe trainer van FC Groningen. Dat is al bekend. Maar wie er trainer wordt van Go Ahead, dat is nog niet bekend. En dat zullen we vast wel binnenkort gaan horen. Als er balbezit is, wilde ik zeggen voor Go Ahead. Maar nee, 3 keer fluiten betekent rust. Alex Bos fluit. Applaus van de 7000. Want Groningen leidt met 1-0 tegen Go Ahead. Suze. 3-0 hier voor Willem II. En dan kan Willem II, RKC, nog eventjes een aanval beginnen. Via aan de linkerkant, via Meulensteen. Die wil toch nog wel even iets terugdoen natuurlijk voor de rust. Een paar seconden nog in de reguliere speeltijd. En dan probeert Odgaard de combinatie met Michiel Kramer op te zetten. Maar dat lukt niet. Je ziet het ook aan de lichaamshouding van de RKC-spelers. Dat het niet mee zit hier voor ze. En dat is aan de andere kant natuurlijk tegenovergesteld. 3-0 hier, terwijl het spelbeeld eigenlijk best gebalanceerd is, vind ik. Het balbezit is ook 50-50 eigenlijk in de eerste helft geweest. 2 minuutjes komen er bij in de eerste helft hier in Tilburg. Het balbezit is nu weer voor RKC. Fase, die moet hem gaan inbrengen naar de linkerkant. Doet hij dan ook. Fase zag er dus weer niet lekker uit bij dat doelpunt. En dat is ook niet de eerste keer voor die RKC-keeper. Balbezit nu rondom de middenlijn nog steeds voor RKC. Asiel, die dan even om zich heen kijkt, hem eigenlijk niet kwijt kan voorin en dus maar weer naar Adewoye achterin speelt. Adewoye naar de rechterkant, naar Gari. Die staat daar dan in dat zeer natte deel van het veld. En dus is het balbezit weer kwijt. Maar daar wordt dan nu wel door Adewoye even goed doorgepakt en de bal weer heroverd. Meulensteen, de centrale verdediger van RKC, die hem goed tussen de linies doorspeelt naar Odgaard. Odgaard die drijft dan naar voren en die probeert het maar weer eens met een schot. Gaat een metertje over. Ja, Danish Dynamite wordt hij wel eens genoemd, hè. Die Odgaard. Deense spits die het heel goed doet en die uit alle hoeken en standen het probeert. Vandaag ook al een aantal keer, maar echt zorgvuldig heeft hij het vizier nog niet afgesteld. Gaat vooral veel naast en veel over. En dat betekent dus ook nu weer dat het balbezit weer voor Willem II is. En dat de keeper Brondeel, Jorn Brondeel, vandaag mag gaan intrappen. Hij speelt zijn tweede wedstrijd dit seizoen omdat de eerste keeper ziek is, of wegens medische redenen ontbreekt, moet ik officieel zeggen. Bal wordt ingebracht. Het kopduel gewonnen door RKC Stokkers, die daar goed had opgesteld. Maar dan is de afvallende bal meteen weer voor Willem II. Brondel die de lange bal maar weer eens speelt. Daar staat spits te wachten, Hoornkamp, die dus ook zijn eerste doelpunt mocht maken vandaag. Bal gaat nu weer naar de rechterkant, maar daar staat eigenlijk weer helemaal niemand. En dus mag Gari gaan ingooien bij de middenlijn, rechtsback van RKC. Die hebben we ook nog weinig in aanvallend opzicht gezien, terwijl we dat toch ook wel gewend zijn van die Curaçaose rechtsback. Bal wordt ingegooid en dat is een goede controle bij Odgaard. Krijgt dan een overtreding tegen, maar Nijhuis vindt het wel genoeg geweest voor die eerste helft. 3-0 dus door 2 doelpunten van debutant Oosting en 1 doelpunt van debutant Hoornkamp hier in Tilburg. Thierry, hoog en droog in het matchcenter. Wat heb je ons te melden? Gelukkig wel, zeg. Ja, Liverpool is door in de FA Cup. 3-1 gewonnen van Cardiff City. Speelt in de 8e finales tegen Norwich City. De club van Tim Krul. En de laatste keer trouwens dat Liverpool die beker heeft gewonnen is alweer 2006. Lang geleden dus. Buitenlands voetbal gaat maar door. Om 4:30 ga je kijken naar een mooi affiche in Duitsland. Dortmund tegen Leverkusen. Dat is de nummer 2. Dortmund op 9 punten achterstand van Bayern tegen de nummer 3 Leverkusen. Zij staan alweer 17 punten achter op Bayern. 3 Nederlanders in het veld. Donny Malen namens Dortmund en 2 backs bij Leverkusen. Bakker en Frimpong zijn dat, ook de backs van Jong Oranje. Daarna, alsof het niets is, 4:15, een topper in Spanje. Tenminste qua naam, Barcelona Atletico. De opstelling net bekend van Barcelona. Luc de Jong op de bank, naast Aubameyang en naast Dest trouwens onder andere. Traoré, die nieuwe jongen die al vroeger speelde bij Barcelona, maar nu een stuk breder is. Die staat er wel in, net als Frenkie de Jong. Olympisch nieuws ook nog even. Skispringen, goud voor Kobayashi. Dat is de kleine schans en hij was daar al de grote favoriet. Zilver was er voor Manuel Vettner uit Oostenrijk. Het brons gaat naar Polen. David Kubacki en nog een bekende naam in de uitslag. Simon Amman, dus Amman, sorry, dat was hem. De Zwitser, 40 jaar, zijn 7e spelen. Hij werd 25e vandaag. En Lucinda Brandt heeft de Krawatencross gewonnen in België. Telt mee voor de X2O-trofee. En die wil je hebben. Breidt haar voorsprong uit met nog 1 race te gaan. Annemarie Worst werd 2e. En Alvarado werd 3e. En dus was het een compleet Nederlands podium. En tot zover, tot later. The disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. And it's worth it. Williams met Go Gentle. Ja, voor kunstrijdster Lindsay van Zunder duurde het nog even voordat ze in actie mag komen op de Olympische Spelen. Maar ze kwam bij de openingsceremonie al wel vol in beeld. De 17-jarige van Zunder droeg namelijk samen met Kjeld Nuis de Nederlandse vlag. Verslaggever Eline de Zeeuw zocht van Zundert op bij de training en sprak met twee vlaggedragers, want ook de Belgische Luna Hendricks stapte voor haar land met de vlag het stadion in. De vlag die wordt dus gedragen door Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert. Kunstschaatster, eigenlijk het grote talent in het kunstschaatsen. Voor het eerst weer eens een keer een Nederlandse kunstschaatster erbij. Ja, en dat belooft toch heel veel voor de toekomst. Zij mag de vlag dragen. Ja, de openingsceremonie was echt super. Het was echt iets heel moois wat ik heb meegemaakt. En echt nooit uit mijn gedachten zou verdwijnen. En super trots dat ik ook met Kjeld die vlag mocht dragen. En ook een hele eer dat ik het mocht doen. Als pas 17-jarige debutante mocht Van Zundert afgelopen vrijdag namens Nederland de vlag binnendragen. En geloof het of niet, daar had ze zelf om gevraagd bij NOC-NSF. Mijn opa die zei van, zou je niet de vlag willen dragen? Ik zeg ja, dat gaat toch nooit lukken, want er zijn zoveel andere goede rijders en die al vaker een spelen hebben meegenomen. Hij zegt ja, maar vraag het dan. En ik, nou, doe ik het al op zo'n manier, ja. Nou, toch wel. Dus dat is natuurlijk superleuk en ook heel blij dat ze mij hebben gekozen. Van Zundert kwam afgelopen donderdag aan in Peking en heeft vandaag haar eerste volledige korte kuur in de training geschaatst. Ze traint tegelijkertijd met de Belgische Luna Hendricks, die tijdens de openingsceremonie ook de vlag mocht dragen. Ik keek dus naar die Belgen waar de vlag wordt gedragen door Luna Hendricks. Dat is een kunstrijdster. En Armand Marchand, een alpine skier. Ja, het was echt een magisch gevoel. Het was een hele eer dat ze mij hebben gevraagd. En ja, ik ben super trots dat ik samen met Armand de skier de vlag mocht dragen. Ja, natuurlijk superleuk. En ze heeft het ook zeker verdiend, want het is een hele goede rijdster. En ze werkt er ook super hard voor. Kennen jullie elkaar ook goed? Ja, we kennen elkaar al best lang eigenlijk. Want vroeger toen ik klein was, heb ik ook altijd al met haar getraind. Ze was toen natuurlijk wel een stukje ouder. Maar, en vorig jaar heb ik ook nog met haar broer, zeg maar, was toen ook nog mijn coach, ook mee getraind en was wel leuk. Maar nu niet meer. Ja, ik zie jullie nu wel samen op het ijs staan natuurlijk. Jullie zijn ingedeeld in dezelfde trainingspool. Ja. Hebben jullie het er ook nog even over gehad? Van, nou, wat een mooi moment, hè, die openingsceremonie. Ah, ja, zo, ja. Nee. Nee, helaas niet. We praten niet echt met elkaar. Het is gewoon hoi en goeiedag en daar zit het bij. Ja, waarom die twee dan niet meer met elkaar praten, dat wordt niet duidelijk. Maar goed, de focus moet nu gewoon op de voorbereiding. En dat gaat. Goed, vorige week hebben we getraind in Heerenveen. En ik heb geen één training gehad die slecht ging. Het was echt allemaal goed. Nu gaan mijn trainingen ook wel goed, alleen gisteren iets minder. Omdat ik zo laat in bed lag met de opening. Maar verder gaat het eigenlijk, tot nu toe ging eigenlijk het meeste van mijn training heel goed. En ondertussen geniet ze volop van het leven in het Olympisch dorp, waar ze door de andere sporters met open armen wordt ontvangen. Ik vind het ook echt superleuk om, zeg maar, je loopt in een dorp en er zitten alleen maar sporters. Dus het is natuurlijk, het motiveert ook heel erg. En het is natuurlijk superleuk om te lopen. Ze is nog maar net 17 jaar oud, maar Van Zundert zal straks de eerste Nederlandse kunstrijdster op een Olympische Spelen zijn in 46 jaar. En met Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra, twee iconen die haar in de jaren 60 voorgingen, praat ze daar veel over. Ja, ik heb elke dag contact met Joan en met Sjoukje. Ik app heel veel met hun. Joan bel ik heel vaak. En ik heb echt elke dag contact met ze. Het is echt gewoon een familie van me geworden. Dus het is superleuk om ook te zien hoe onze band in 4 jaar zoveel gegroeid is. Ja, bereiden die je ook een beetje voor op wat er hier op je af gaat komen? Ze zeggen natuurlijk van blijf jezelf, blijf gefocust, doe je eigen ding. En dat doe ik dan natuurlijk ook. En verder zeggen ze ook gewoon genieten. Dus. Doe dat vooral. Dank je wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het nieuws van 3:30 met Jeroen Tjepkema. In de ziekenhuizen zijn 121 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Omdat meer mensen werden ontslagen, nam de bezetting in de ziekenhuizen af. Er liggen nu 1344 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 19 minder dan gisteren. En van de patiënten liggen er 211 op de IC. Bij het RIVM zijn tot 10:00 vanochtend bijna 81.000 nieuwe positieve tests gemeld. Tot volgend jaar zomer houden we nog de hoge inflatie, volgens de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. In Buitenhof zei hij dat de inflatie voor de hele eurozone dit jaar grotendeels boven de 4% zal blijven. Een renteverlaging die de inflatie kan remmen, verwacht Knot pas eind dit jaar van de Europese Centrale Bank. En de politie heeft een 9e verdachte aangehouden in verband met een steekpartij in een huis in Oudewater in de provincie Utrecht. Bij die steekpartij vanochtend vroeg is een dode gevallen. Alle verdachten zijn Pools. Waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. En voor de verkeersinformatie is hier Bianca Damink. Er staat één file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt allemaal door een spoedreparatie aan de weg. Daarom is er één rijstrook dicht. NPO Radio 1. Verder hebben we nog geen nieuws over Messi. Dus ik ga even terugblikken op de wedstrijd Feyenoord tegen Sparta. Ja, Feyenoord had een eenvoudige middag tegen de stadgenoot. Dankzij een 4-0-overwinning in eigen huis is Feyenoord PSV tot 1 punt genaderd. Guus Stil die maakte na rust de 3-0 en de 4-0 voor Feyenoord. Maar vond het belangrijker dat zijn ploeg in de eerste helft al na 12 minuten op een 2-0 voorsprong stond. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ik vind zelfs dat we eigenlijk onszelf tekort deden in die fase. Aangezien we echt kans op kans op kans kregen. En ik had het gevoel dat we misschien wel met een hogere uitslag de rust in moest gaan. Ja, want hoe goed waren jullie in de eerste helft, in het eerste half uur met name? Ja, heel goed. Ik denk dat we ze op power en op tempo probeerden te verslaan. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is. Ja, 3-0 vlak na rust. Dat was feitelijk de eerste keer dat jullie over de middenlijn kwamen naar rust. Daar kregen we nog een kopkans. Weet je dan ook in het veld van nu is het klaar? Ja, vanaf dat moment dachten we wel van, hey boys, als zij die aansluitingstreffer maken, dan gaan zij natuurlijk bloed ruiken. En dat moeten we niet hebben. Dus na die kans was het wel een soort van wake-up call, in hoeverre je dat kan zeggen. Dus daarna lekker 3-0, 4-0 en toen was het al... Ja, van jouw voet. Ja, een beetje geluk kwam bij kijken, maar ja, het hoort ook bij voetbal. Ja, met assist zelfs nog van Bart Vriends. Die ligt hem wel lekker klaar zo met zijn borst voor je. Ja, een beetje lullig voor hem ook. Ja, hij glijdt weg en... Precies in mijn loop. En toen schiet ik hem volgens mij ook nog door iemands been heen. Dus vandaag mocht ik zeker niet klagen. Nee, en toch heb ik het gevoel dat ook Sparta niet mag klagen. Hebben jullie Sparta misschien nog wel gematst met 4-0? Hadden jullie er eigenlijk niet veel meer kunnen en moeten maken? Ja, dat zei ik net ook al. Ik denk dat we veel meer kansen hebben gehad dan dat we hebben gescoord. En ik denk dat dit seizoen misschien nog wel een beetje het probleem is. Of waar het aan schort bij ons, is dat we te weinig kansen echt omzetten in goals. En hoe heb je gisteren naar je oude club gekeken, naar AZ? In de zin van dat jullie nu die tweede plek weer in eigen hand hebben in Champions League voetbal. Oh, op die manier. De uitslag. Nou, we hebben niet de tweede plek in... Oh, je bedoelt dat als we van PSV zouden winnen, dat we... Ja, precies. Ja, ik denk dat de uitslag natuurlijk niet heel ongunstig voor ons wacht. Maar je kijkt daar best neutraal naar, hoor. Ja. Jullie zijn er niet echt mee bezig nog, met plek 2. Nee, hoeveel potjes hebben we nog? 14. 14, dus ja, alles kan nog gebeuren. En ik denk dat je niet te vroeg te hard van stapel moet lopen. Ja, Gustil, die maakte dus de derde en de vierde goal voor Feyenoord. Is hij zo langzamerhand niet Haller aan het naderen? Ja, hij is over Haller heen. Til heeft het 13, Haller 12. En dan wordt er nog met 11 zijn het 3 van Wolfswinkel, Linssen en Openda. Dus hartstikke spannend op de topscorerslijst. Ja, voor weinig geld hebben ze hem natuurlijk gehaald uit Moskou, gehuurd. Ja. Heel benieuwd of ze hem ook misschien wel zouden kunnen behouden. Zijn ze wel, hem betalen? Zijn ze wel mee bezig? Ja, hij zal dan moeten inleveren op zijn salaris. Hè? Maar Til voegt wel iets toe, doelpunten. En ook wel interessant voor Til zelf. Hij longt een klein beetje naar Oranje, waar hij natuurlijk ook wel eens in heeft gezeten. Louis voor aansluiting bij, toch? Ja, precies. Ja. Mooi. Ziet Andy Houtkamp nog kandidaat internationals? Nee, niet echt. Ja, misschien voor Griekenland. Yannis Foivos Botos. Maar dan moet hij het in de tweede helft heel goed gaan doen. Hij is ingevallen bij Go Ahead. Is gekomen voor Boyd Lucassen. Tweede helft dus begonnen. 1-0 in het voordeel van de thuisploeg van FC Groningen. Strand Larsson. De man die de goal maakte, de Noor. Jarig vandaag, 22 jaar jong. En ook nog zijn 8e doelpunt gemaakt. Is daarmee topscorer van het team van Danny Buijs. Met balbezit nu voor voor Go Ahead. Met rechts aan de rechterkant balbezit voor die goede Spanjaard. Want dat vind ik echt. Dat is Cordoba. Maar dan gaat de bal via een medespeler, via Mats Deil, over de zijlijn. En dus mag er gegooid gaan worden door FC Groningen. Waarbij iedereen het in de rust erover eens was. Hoe het toch kan, dat was de grote vraag. Dat je het eerste kwartier zo leuk, goed, snel voetbalt. En dat dat zo ver wegzakt in het tweede gedeelte van de eerste helft. Nou, we zitten in de tweede helft. Kijken of nu FC Groningen wat leukers kan gaan doen. Dankerlui met de voorzet. Die wordt weggewerkt. Nog altijd 1-0 voor Groningen. Ook afgetrapt in Tilburg. Willem II tegen RKC. Suze. Nee, dat is niet zo. ik zie het hele team van Willem II nog helemaal niet op het veld staan. Heb jij een vertraging? Bij ons is dat te zien, hoor. Dit is heel bijzonder. We zijn heel futuristisch bezig. Nee, we zitten hier nog steeds in de rust. Ik kan best wel wat vertellen over de eerste helft als jullie willen. Nou, liggen er plassen op het veld? Ja, nog steeds liggen er plassen. Dus dat is nog steeds niet helemaal weggeprikt door de paar bejaarde prikkers die Willem II hiervoor had ingehuurd. Bas Nijhuis die laat gewoon een tweede helft spelen zo direct. Maar Willem II heeft nog geen haast om hier te verschijnen. Ja, Fred Grim, trainer van Willem II, die noemde het een frisse wind. De vijf nieuwe spelers die ze hebben aangetrokken. Hij zag een nieuwe dynamiek op de training. Wat dat ook mogen betekenen. En hij hoopte op meer winnaarsmentaliteit. En dat laatste, dat is wel te zien vandaag. Want er wordt gevochten om elke bal hier. En dat in tegenstelling tot RKC, die toch elke keer een beetje zit te balen als die bal in dat waterige deel van het veldbalans, zie je gewoon dat Willem II overal doorheen ramt. En ja, dan hebben we Thijs Oosting, die tot vandaag in de KKD vooral speelde bij Jong AZ. En nu gewoon twee keer scoort, dus binnen 14 minuten bij zijn debuut bij Willem II. En Jorn Hoornkamp, de opvolger van Kwasi Vriet als nummer 9 bij Willem II, maakte bij Den Bosch ook in de KKD 25 goals in 54 duels. En scoort nu dus ook gewoon bij zijn debuut. 3-0 dus hier. En ik zag technisch directeur Joris Matthijssen net. En die was behoorlijk tevreden natuurlijk met die twee aanwinsten van zijn club Willem II. En het is toch wel opvallend ook die 3 goals. Want Willem II maakte tot nu toe pas 18 doelpunten in 20 wedstrijden. En nu deden ze dus al 3 doelpunten binnen het half uur nu. En ze staan nu uiteindelijk ook klaar om af te gaan trappen. Willem II liet eventjes op zich wachten. Thijs Oosting gaat die vrij... Bij ons is al gescoord, hoor. Wie heeft hem gemaakt, Hugo? Ja, dat kon ik niet goed zien. Mijn leven van spelers. Nou ja, daar kom ik zo nog even terug bij, met dat doelpunt dan bij jullie. Heel goed. De aftrap is genomen. I've been waiting for the tides to change. For the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go. 'Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind. 'Cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when above the breaking waves, memories floating back to my mind. You say, hold the line, I won't let go. 'Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when in peace is found. Fans Joy en Missing Piece. Ja, wij in de studio lopen een minuutje voor op de wedstrijd bij Suze van Kleef. Doelpunt geannuleerd, hè? VAR kwam er tussen, ja, nee, toch? Ja, klopt. Ja, was hij dacht toch eventjes toch maar geen doelpunt. Nee, stand is nog steeds 3-0. Sorry, Hugo, er is toch niet gescoord, dus je had het niet goed gezien. Nee. Willem II in balbezit nu via Chainerly, die ver terug moet. Die rechtsbuiten van Willem II. Ik weet niet helemaal wat hij daar gaat doen, maar hij lost het goed op door Owusu in te spelen. Krijgt hem dan ook weer terug, maar die bal schiet door. Ja, ik kan wel zeggen door dat natte veld, maar dit was gewoon heel slecht ingespeeld van Owusu. En dus mag Melle Meulensteen gaan gooien. Gooit hem vervolgens naar Büttner. Die mag het gaan doen aan de linkerkant. Speelt hem dan naar Meulensteen. En Meulensteen gaat hem de 16 in proberen te slingeren. Doet dat ook. Kramer legt hem neer voor Kuipers aan de rechterkant. Maar die wacht eventjes op wat versterking. Kuipers dan naar Okwili, die er ook is ingekomen. Okwili die hem naar de rechterkant speelt. En dan probeert Van der Venne in de 16 de combinatie te zoeken. Dat lukt niet, want dit buitenspel gevlacht voor Okwili. En dus kan Willem II vrij trap gaan nemen. Twee keer gewisseld dus door RKC. Roy Kuipers is er ingekomen voor Finn Stokkers. Die we eigenlijk amper hebben gezien in de eerste helft. En Aziel die moest eruit voor Okwili bij RKC dus ook. En die gaan dus proberen om de ommekeer hier te gaan bewerkstelligen. Nou, dat moet wel snel gebeuren. We hebben 50 minuutjes gespeeld. En ze staan gewoon met 3-0 achter in die uitwedstrijd dus hier tegen Willem II. De bal wordt ver uitgenomen, maar teruggekomen door Gari, maar de afvallende bal is wel voor RKC. Meteen de diepte ingestuurd, maar daar staat niemand. En dus kan keeper Brondeel hem rustig op gaan vangen en gaan kijken hoe hij dat vervolgens weer het spel gaat verleggen naar de rechterkant. Dat wordt doorgekopt dan, maar die gaat onder de bal door. En dus kan RKC de bal wegwerken. Wordt niet goed gedaan, waar de Owusu kan oppikken. En die speelt op de juiste manier zijn medespeler in. Aan de rechterkant kan Nunnely dan weg. Die is snel, maar gebruikt zijn snelheid niet. Kapt het tegenstander uit. Probeert dan een trucje uit te halen. Dat lukt ook. En gaat hij er voorbij. Ik kan hem nog voorgeven. En die is goed. Maar daar staat Fase ook goed op te letten. En daardoor kan de achterstand dus tot 3-0 beperkt blijven voor RKC. Dat is overstapje. Goed overstapje van Odgaard. En die wil dan weg. En wordt dan onderuit gehaald door Sadiki. Sadiki die loopt ook snel weg. Want die denkt die gele kaart die hoef ik niet van Nijhuis. 51 minuutjes gespeeld hier. 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. Willem 2 tegen RKC. We gaan in die houtkamp. Go Ahead Eagles, gaan dat wel terug doen, Andy? Nee, niet echt, want het is nog altijd Groningen dat in het eerste kwartier van de eerste helft goed speelde. En nu ook in het eerste kwartier van de tweede helft. Veel problemen voor Go Ahead Eagles, maar het staat nog altijd 1-0. Wel net een kansje gezien voor Bjorn Meijer uit een hoekschop. Zijn kopbal ging naast, nu weer balbezit voor FC Groningen. Wat ik nooit begrijp, en misschien dat Hugo het met me eens is. Hier houden ze nog altijd van het principe bij Go Ahead. Laten we de bal lekker bij de keeper houden, die hem dan kort geeft aan medespelers. Nou, en dan weer op een onmogelijke manier terugkrijgt. Dat is al 3 keer gebeurd bij Andries Noppert, de keeper van Go Ahead. En die bracht zichzelf daarmee ook in de problemen. Want hij gaf zomaar een corner weg bijvoorbeeld, waar die Meijer dus net naast kopte. Nu balbezit voor Groningen achterin. Van Hintem, die ontzettend ver kan inwerpen. Dat is echt, die gooit hem bij de tweede paal. En dat is echt knap en ook gevaarlijk. Dat heeft hij al een paar keer laten zien. Nu gaat de bal de diepte in richting Michael De Leeuw. Die komt niet aan de bal, maar de bal wordt over de zijlijn gekopt en opgevangen door Poldervaart, de assistent van Danny Buijs. Benieuwd wat hij gaat doen na dit seizoen, want ook hij gaat weg bij FC Groningen. En dan zien wij dat Van Hintem de bal weer heeft. Nee, Go Ahead komt er niet aan te pas. Nu Meijer, die de bal net niet over de, ja, net wel over de zijlijn laat lopen. Dus een inworp voor Go Ahead. Het wordt tijd dat Go Ahead iets gaat doen, want Go Ahead staat achter met 1-0 en speelt een redelijk kansloze wedstrijd. We gaan naar het matchcenter. De Cherry, de Olympische Spelen rodelen. Oui, oui. Ik vraag me af of jullie daar ook een linkje mee hebben. Lopen jullie ook voor? Want dan hoor ik graag van Hugo wie er goud heeft gepakt bij de rodelmannen. Volgens mij is dat Cheng Ping. Nee, helaas. Hij eindigde net buiten de medailles. Het goud ging naar Johannes Ludwig. En hij bracht Duitsland het eerste goud. En vanaf Peking klein stap naar de NK Badminton in Almere. De favoriet heet daar Mark Kaljau. Afgelopen zomer was hij de eerste Nederlander in het enkelspel in 25 jaar. Daar vloog hij in de achtste finales eruit. Maar daarna werd het echt heel erg rumoerig. Hij maakte veel dingen mee. Hij had last van zijn hartslag. Die ging soms extreem hoog. Ja, dat is lastig badmintonnen en dus moest hij onder het mes. En sindsdien gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ja, ik moet zeggen, na mijn operatie zeiden ze van het is 100% opgelost. En dacht ik, nou, ik geloof je, ik wacht nog wel even af de eerste paar trainingen. Maar ze zei nee, het is echt gedaan. En ik moet zeggen, we hebben hele intense trainingen gedaan. En het is nooit zo meer zo hoog gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee, ja. Ja, hij kan dus weer vol trainen, Kaljou. Dat heeft hij ook gedaan in Dubai, een trainingskamp van hoog niveau. Met goed gezelschap. Met Victor Axelsen, dat is de Olympisch kampioen voor de mensen die hem niet kennen. Ook de wereldkampioen was er, dat is een jongen uit Singapore. Ze zijn zo gedreven, ze zijn ten eerste ook heel goed. Dus in elke training is de kwaliteit 100%. Waar ik normaal af en toe wel een beetje iets rustiger aan kan doen. Om het zo maar te zeggen, hier sta ik bij het aangeven. Als ik die jongens moet aangeven, sta ik al volle bak aan te geven. Waardoor ik al bijna moe begin te raken. Dus nee, ja, dat is, was uniek en zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Ja, het heeft ook echt wel wat opgeleverd. Namelijk zijn nationale titel voor de vijf. De keer won hij het NK. De finale duurde maar een half uurtje tegen Joran Kwekel. Mark Kaljou dus opnieuw nationaal kampioen. Dan nog voetbal. Alfred Schreuder, zijn eerste nederlaag als trainer van Club Brugge. Thuis 2-1 verloren van Gent. En er was een rode kaart voor Noah Lang. Hij was boos op de scheids. Hij had al een gele kaart. Ging verhaal halen en kreeg direct rood. Ik ben benieuwd wat hij daar precies heeft gezegd. Ik denk dat Louis van Gaal het in ieder geval niet leuk gaat vinden. Nee. Heeft al eerder kritiek geuit op Lang over zijn gedrag. En hier laat hij zien dat hij niet altijd even goed leert. Brugge 12 punten nu achter op de koploper Union. Maar het heeft toch ook wel een beetje wat, zo'n enfant terrible, Hugo? Zeker, zeker. Dat is ook heel leuk. Maar ja, het is wel link als je natuurlijk in de achtste of kwartfinales terechtkomt en je staat ineens met 10 man door iemand die zich niet kan beheersen. En bij hem heb ik toch echt de indruk, die naam heeft hij althans opgedaan bij jeugdopleiding Ajax, ja, dat hij dat er wat mis is met zijn zelfbeheersing. Dus, ja. Gaat Van Gaal dat er wel uitkrijgen? Ja, als er iemand dat eruit kan krijgen, dan is Louis van Gaal het zonder te slaan. Dat is heel bijzonder. Overtuigingskracht. En anders Henk Vreese. Ja, zeker. Ja, die is gebleven. Die heeft zijn contract verlengd natuurlijk. Die gaat weg bij Sparta en verlengt bij de KNVB. Ook op aanraden van de spelers. Die zijn, die lopen wel met hem weg. Dus dat is hartstikke leuk. We gaan naar Suze. Ja, 3-0 hier nog steeds in het voordeel van Willem II. RKC die had net de kans op de aansluitingstreffer via Michiel Kramer. Die goed werd weggestuurd door Odgaard. Mooie steekpaas, maar dit verhaal ga ik niet afmaken. Want bij Andy is gescoord. Ja, uit het niets de gelijkmaker van Go Ahead Eagles. En ik heb al gezegd, misschien dat het iets is voor het Grieks nationale team. Het is een prachtige goal van Yannis Foivos Botos. De Griek die ingevallen is. Hij maakt zijn derde doelpunt van dit seizoen. Voorzet vanaf de linkerkant. Goed ingekopt. Keeper Levenburg totaal kansloos. En zo is het 1-1. En tot schrik van de 7000 hoor. Want er zitten hier alleen maar Groningen supporters. Keurig op afstand op de Z-site na. En die zien dat die kopbal echt perfect is. In het uiterste hoekje van het doel. De goal van Yannis Foivos Botos voor Go Ahead. Het staat bij Groningen Go Ahead 1-1. Willem 2, RKC, Suze. Geen verandering in de stand. RKC moet wel echt gaan komen. Probeert dat ook een beetje via een beetje opportunistisch spel. De lange bal wordt toch wel te vaak gebruikt. En dat loopt vaak ook uit op een mislukking. Net ook weer. En daardoor is het uittrap van Bron. Dus van Willem II die vandaag mocht starten. Nou, die heeft nu al geen haast. We hebben 57 minuten gespeeld. En het lijkt erop alsof de keeper denkt, nou, het tijdrekken kan ook wel beginnen. Hij doet alsof hij eigenlijk geen afspeelmogelijkheden heeft. Kijk nog eventjes onder zijn schoenen. Of daar nog wat modder zit wat hem in de weg kan doen. En dan neemt hij uiteindelijk de uittrap naar de rechterkant. Kopje wel wordt gewonnen door Sadiki die hem doorkopt. Maar dan is de lange bal het wegwerken van Büttner. De linksback van RKC die voetballend vandaag toch heel erg weinig brengt. En kiest voor de lange bal over het algemeen. Dat betekent dat die bal over de zijlijn is gegaan. En dat Willem II mag gaan gooien. Owusu vlak voor de middenlijn kan hij gaan ingooien. Wacht ook wel lang en zoekt dan Nunnely. Nunnely probeert zich breed te maken, maar is een stuk kleiner dan zijn directe tegenstander Büttner. Wil de bal dan ook weer in de voet, maar die bal is ook weer over de zijlijn geweest. En dus kan Owusu weer gaan ingooien aan de rechterkant. Nu een meter of twee verder dan net. Smokkelt er ook nog een paar metertjes bij. Ook daar is het drijfnat in dat deel van het veld. Hij heeft een witte broek aan schijnt, maar die broek is helemaal bruin van de modder geworden. Intussen gaan hier bij de VIP's van Willem II de worstenbroodjes rond, want het is niet voor niets natuurlijk de Brabantse derby vandaag. eigen ingooi is uiteindelijk genomen. En wordt via de nieuwe spits Hoornkamp over de zijlijn gewerkt. Aan de linkerkant mag Buettner dus gaan ingooien. Het spel is niet echt om over naar huis te schrijven, moet ik eerlijk zeggen. Er worden vrij weinig kansen gecreëerd. Willem II staat wel 3-0 voor. Maar voor de rest wordt er echt niet echt heel erg goed gevoetbald. Maar daar zal Fred Grim helemaal geen moeite voor hebben. Want het lijkt er gewoon op alsof ze 3 punten gaan pakken in die toch wel hele belangrijke periode voor de club uit de Tilburg. Maar nu kan RKC weg aan de linkerkant met Odgaard. Lange stappen, dat weten we van hem. Probeert de bal bij zich te houden. Doet dat goed. Okili wordt ingespeeld. Die moet dan de 16 in via Van de Venne. Maar Van de Venne die zoekt het weer terug naar Anita dan nu. Anita over de grond naar niemand. En dus kan Willem II weer weg. Maar wordt opgevangen door Adeboye. Bal weer over de zijlijn aan de rechterkant voor Willem II. En dus is het nog steeds 3-0 hier. Bijna een uur gespeeld. Ja, een kwartier geleden zagen we toch wel een geïrriteerde Danny Buizel op de bank. Alsof hij het aanvoelde komen dat de grip een beetje verloren ging. Ja, Go Ahead toch een ploeg om rekening mee te houden, Andy. Absoluut. En Danny Buis heeft in de eerste helft gezien dat het eerste kwartier goed ging en daarna mis. En nu exact hetzelfde, want een kwartier ging het goed voor Groningen. En in de 61ste minuut, oftewel de 16e minuut na rust, is de gelijkmaker gescoord. Prachtige voorzet van Ordat Mangoen. En binnengekomen dus door Botos. Maar nu is Groningen weer weg via de rechterkant. Dus kijken wat dat op kan leveren. Met Dankerlui. Dankerlui het strafschopgebied in. Probeert de bal voor te geven. Lukt niet. Bal wordt weggewerkt en opgevangen door Mike de Wierik. Overigens van Hintem. Een paar minuten voor die gelijkmaker de lat geraakt uit een hoekschop. De eerste hoekschop van Groningen. Nu hebben ze er al 2 gehad. Heeft verder niets opgeleverd. Terwijl het hier donker begint te worden. Hier heeft zelfs, ja echt waar, de zon een beetje geschenen. Maar nu begint het donker te worden zoals het in de rest van Nederland donker is. Is het balbezit voor Dankerlui van FC Groningen. De FC Groningen dus in balbezit, maar wel op 1-1 gezien dat Go Ahead dus die gelijkmaker kon scoren. Meijer vanaf de linkerkant, mooie voorzet, wordt weggekopt uit de verdediging van Go Ahead, opgevangen door Botos. Maar die kan in eerste instantie geen ploeggenoot vinden, in tweede instantie ook niet. Maar het vervolg voor FC Groningen is niet goed. En dan kan Go Ahead weer in de aanval gaan. Heeft natuurlijk toch een steuntje in de rug gekregen door die goede goal, waardoor ze op 1-1 kwamen, want daar zag het helemaal niet naar uit. Groningen was beter, sterker. Het leek eerder 2-0 te worden. Maar 1-1 staat het. Nu weer met Groningen in balbezit. Overtreding op Soeslof. Vrije trap. Metertje of 4. Buiten het strafschopgebied. Rechts van de as van het veld. Scheidsrechter Bos. Die goed fluit. Gaat even een lijntje trekken met zijn scheerschuim. En dan ook nog een aantal mensen op afstand zetten. Zodat we deze vrije trap, die ideaal is voor een linkspoot, kunnen gaan nemen. Ik zie Soeslof erbij staan. En daar staat ook Laros Duarte bij. Maar ik denk dat het Soeslof gaat worden. Die is even aan het overleggen. Een muurtje van 5 man. Met de keeper die muur op afstand heeft gezet. Andries Noppert. En daar wordt de aanloop genomen. Soeslof, de 19-jarige Slovaak. Of is het de man met het rechterbeen, de ex-Spartaan Duarte. Ze staan er klaar voor. Scheidsrechter heeft de boel in de gaten. Daar is de aanloop. Duarte schiet hem langs de muur op de paal. Oh, wat een schitterende vrije trap, zegt van Duarte. Maar gaat er niet in. Blijft 1-1. De stelling van Borst. PSV gaat onder Roger Schmid de tweede plek verspelen. Hoe loopt het? Reacties? Dat doet Henry altijd. Oh. Ik vind dat jij dat moet doen, maar ik wil het rustig zeggen. Erik van der Voort die zegt, Schmid verspeelt niet de tweede plek, maar Slot wint de tweede plek. Die vind ik wel goed. Ja. En deze is van Angela Linders op Twitter. Sowieso vertrekt Schmid ook al na het seizoen. Zorgt voor gebrek aan focus. Wegwezen. Ja, verdrietige PSV-fan, schrijft ze. Ja. Ja, moet ze niet doen. Maar en niet vanwege het vertrek van Schmid. Wat dan wel? Nou, ik denk de frustratie dat je niet over Ajax heen komt. Dat? Ja. Doet pijn hoor. Ja, jij bent de allesweter. Nou, zeg, overschat me niet. Ik lul ook maar wat. Hoe is het met Messi? Nou, dat kan ik beter aan jou vragen. Hij is voor jou. En no mes langs de lijn. Tot zo. Luister naar de ijzeren wintereditie van de podcast Het Geluid van Sport. Met verrassende inzichten van Olympische schaatsers. Schaatsbeweging is als een soort dans bijna. En dat je een ritme als een metronoom in je hoofd hebt hoe het moet zijn. Een vliegend verslag van schansspringers. Alsof je gewoon door de lucht vliegt. En dat is ook wat deze sport eigenlijk zo gaaf maakt. En een afdaling in een bobslee. Ja!

Ja, Kramer maakt de 3-1. De bal schoot door. Werd niet goed ingeschat door Jensen, die net was ingevallen. En dus kon Kramer alleen op de keeper af. Ronde keurig af. 3-1 dus hier. Spanning is terug. En hoe is het in Groningen? Groningen, Go Eagles, Andy. Net op het moment dat de nood weer losbarstte in Groningen, scoorde dus Stant Larsson zijn tweede doelpunt en leidt Groningen met 2-1 tegen Go Ahead. Over drie kwartier begint ook de wedstrijd tussen koploper Ajax en Heracles. En we bellen straks met Iep Kramer, want hoe heeft hij naar de laatste 5 kilometer van zijn zoon Sven gekeken? Zo, Suze, hoe lang is er nog te spelen in Tilburg? 16,5 minuut totdat er 90 minuten gespeeld zijn. En dan zal er wel wat bij komen, want er wordt druk gewisseld. En er is ook al 4 doelpunten gemaakt. 3-1 is de stand in het voordeel van Willem II. 2 keer Oosting, de debutant. En 1 keer Hoornkamp, de andere debutant van Willem II. En net dus Michiel Kramer, die zo'n buitenkansje niet moet geven. Ja, RKC heeft wel ietsje meer balbezit in de tweede helft. Maar ja, ze hebben eigenlijk nergens recht op. Maken toch wel dat ene doelpuntje. Het staat verdedigend prima bij Willem II. Behalve dus bij dat doelpunt net. En dat kan je eigenlijk misschien wel op het konto van die invaller Jensen schrijven. Want die kwam erin voor Heerkens. Tot dan toe stond het heel erg prima bij Willem II in het centrum. Hij komt erin. Er wordt 1 lange bal gespeeld. Hij schat volledig verkeerd in. Bal schiet door. En dus kon Kramer alleen op de keeper af. Het is dus 3-1 hier. En Fred Grim die zal tevreden zijn. Die kwam deze zomer over van RKC. Noemde hem dat die club deze week het clubje uit Waalwijk. Dat viel niet helemaal goed natuurlijk. Bij zijn oude ploeg. Hij bedoelde het waarschijnlijk niet zo, maar ze vonden het niet heel erg leuk. Deze twee teams die kennen elkaar natuurlijk goed. Er zit maar 16 kilometer afstand tussen dit stadion en het Mandenmakersstadion in Waalwijk. Wel hebben ze vandaag de spelersbus gewoon genomen, wat ik altijd wel grappig vind. Willem II kan nu wel weg aan de linkerkant. Countertje kan door. Wordt geroepen om een overtreding. Krijgen hem niet en de voorzet is heel slecht. Gaat volledig voor het doel langs en dus kan RKC gaan gooien aan de linkerkant. Daniels die mag dat gaan doen. Die is er ingekomen voor Buettner, Alexander Buettner. Die een vrij ongelukkige indruk maakte vandaag. Ook nog zijn 5e gele kaart net van het seizoen pakte. En dus de volgende competitiewedstrijd tegen Feyenoord gaat missen. En dus uit voorzorg ook maar gewisseld is. Willem II nu speelt bal terug. Jensen is niet heel lekker teruggespeeld op Brondel. Maar die weet die bal weg te werken. Junk nu de bal. Hij is een beetje te hinken, die Spaanse middenvelder van Willem II. Grijpt nu ook naar zijn hamstring. Nou, de bal wordt opgepakt. Pik nu door RKC aan de rechterkant. Belhassani, andere invaller die er ingekomen is voor Anita. Die Belhassani die moet dus wat aanvallende ideeën gaan brengen bij RKC. Voorlopig lukt dat niet. Bal wordt nu weer weggewerkt door Willem II. En dan kan RKC opkomen aan de linkerkant via Melle Meulensteen. En dat is ook een opvallende naam. Want in de winterstop en de afgelopen weken deed Willem II een aantal keer een bieding op die Meulensteen. Maar RKC wilde er niks van weten. Terwijl Meulensteen wel weg wilde, maar hij staat dus vandaag gewoon nog steeds in het shirt van RKC. Zal daar vandaag nog wel eens aan terugdenken. Nu Willem II dus gewoon met die 3-1 voorsprong staat. Hij gaat nu ook schieten. Nou, dat is een slecht schot. Wordt geblokt. De bal blijft wel even lang hangen en kan dan uiteindelijk weggehaald worden aan de linkerkant. Oukili die dan een harde tackle inzet, maar wel volgens de regels, volgens Nijhuis dus. 3-1 hier nu. 14 minuutjes nog reguliere speeltijd tussen Willem II en RKC. En Andy, is het jou gelukt om het Windkracht 7 je poncho aan te trekken? Ja, zeker weten. Maar het is inderdaad flink gaan waaien hier en regenen. Net op het moment dat er echt een geweldige aanval van Go Ahead onderbroken werd. En Van Hintem de bal in 1 keer richting Strand Larsen gaf. En Strand Larsen op zijn verjaardag, je hebt het al een paar keer gezegd, maakt zijn 2e. En dus leidt FC Groningen met 2-1 tegen Go Ahead. Bal nu aan de vlakbij de cornervlag van FC Groningen. Wel een inworp voor FC Groningen. Wel snel weggewerkt uit de verdediging. Nog 1 minuutje of 10 te gaan. En weten we of Groningen eindelijk weer eens 3 puntjes pakt. Dat hebben ze vorige week ook wel, of vorige wedstrijd ook wel gedaan. Maar het was zo een tijd geleden, want ze hebben heel matig gevoetbald. Slechte periode gehad. En die slechte periode, daar zit Go Ahead middenin. 6 wedstrijden op rij niet gewonnen. En hier ziet het ook naar uit dat ze geen 3 punten gaan pakken. Of er moet iets geks gaan gebeuren in die laatste 10 minuten van de wedstrijd met balbezit. voor FC Groningen. Hebben gewisseld. Cyril Ngonge is gekomen. En Mo El Hankouri. En Soeslof en Abraham zijn naar de kant gegaan. Nu is de bal bij de, ja, zeg maar de fans. De hardcore fans van FC Groningen in de buurt. En dat is te horen ook. Want Groningen heeft balbezit. Maar Mo El Hankouri is zoals Lucky Luke sneller dan zijn eigen schaduw. Hij probeert zichzelf te passeren. En speelt de bal over de achterlijn. En dus mag keeper Andries Noppert de bal weer in het spel brengen. Heeft dat gedaan met een kort balletje. Nou, dan maar meteen daarna de lange bal vanuit de verdediging. En dan gaat Go Ahead in de aanval. Met balbezit aan de rechterkant. Goede opening op die rechterkant via invaller Martijn Berde. Martijn Berde kijkt en wijst. Daar wil ik de bal gaan geven, maar daar loopt niemand. Dus doet hij het naar buiten, naar Mats Deil. Deil eventjes terug. Kan Philip Rommens, de Belg, de bal helemaal terugspelen. Go Ahead wil wel, probeert het ook wel. En dan moet het via de linkerkant. Als daarvoor de Bas Kuipers de bal heeft. Kuipers met de voorzet. En dan is er even, ja, niets aan de hand eigenlijk van Hintem. Die beklaagt zich ook dat zijn tegenstrever Botos ging vallen terwijl er niets aan de hand was. Maar de scheidsrechter trapte niet in. Doeltrap voor Groningen. Groningen leidt met 2-1 tegen Go Ahead. Ja, lekker nummer van King. Nou, Andy heeft ons aardig bezig gehouden, want je had het over Lucky Luke. En wij dachten, hoe heet het hondje nou ook alweer? Zeg jij het maar. Moet ik het zeggen? Ja. Oh, ik heb geen... Rattenplan. Heel goed! Ja. Jij moet meedoen aan de slimste mens. Ja, dat ben ik al. 2-1. Nee hoor. Ik zou niet durven. De chef voetbal die heeft er ooit aan meegedaan. En die heeft daar slechte herinneringen aan. Ja, ik ken nog iemand. Arno? Ik ga geen namen Groningen noemen. Groningen, go ahead. 2-1, we gaan door. Jeroen Gruter deed het wel goed, laat ik het zo zeggen. 2-1 inderdaad voor FC Groningen. En bij Go Ahead is er weer gewisseld. Men heeft er alles aan gedaan om nu aanvallers in het veld te zetten. Good old Jacob Malenga is gekomen, de Zambiaan. En die moet dan eventueel de goals gaan maken. En hetzelfde geldt voor Max Cardona, de Spanjaard. Maar ja, die staan wel in de spits. Dan moeten er ook ballen gaan komen. En de bal is over de zijlijn gegaan. En dan mag er gegooid gaan worden door, eens even kijken, door Dankerlui aan de rechterkant. Het vers bij mij vandaan. Met de wind in de rug. En dan wordt de bal opgepikt door Go Ahead. We zitten in de slotfase. Nog 3 minuten plus extra tijd. 2-1 FC Groningen leidt door 2 doelpunten. En 2 goede doelpunten waren dat van Strand Larsson, nummer 8 en 9 van deze competitie. Met Go Ahead in balbezit. Bal hoog in de lucht richting Moulenga. Die kijkt niet eens naar de bal. Die loopt gewoon een beetje naar voren in de hoop dat hij de bal voor zijn voeten krijgt. En dat lukt er dus niet. Maar wel gaat de aanval verder. Hier zit Meijer goed tussen. En kan Elmohel Hankoer de bal mee aannemen. Nog 2 wissels staan er klaar voor FC Groningen. En El Hankouri wordt onderuit getrapt. En dat was een overtreding van een invaller van Botos. De man van de enige goal in deze wedstrijd voor Go Ahead. We gaan 2 wissels zo dadelijk krijgen in de slotfase van deze wedstrijd. 88 minuten gespeeld. Groningen 2, Go Ahead 1. Willem 2 tegen RKC. Suze. Ja, 3-1 nog steeds hier. Hoornkamp wordt net gewisseld. Natuurlijk een staande ovatie voor die debuterende spits van Willem II. Die de 3e goal van de middag maakte. Dat deed hij heel erg goed. De 2 andere goals die waren van Thijs Oosting. En Thijs Oosting is de zoon, ik zei het al eerder, van RKC-trainer Jozef Oosting. Dus die hebben een hele pikante avond voor de boeg. Als die nog samen gaan eten, denk ik, vandaag. Weer een wissel overigens bij Willem II. Jung gaat eruit. Die heeft zich helemaal kapot gestreden, die Spaanse middenvelder van Willem II. Wordt nu de bal weer in het spel gebracht aan de linkerkant. Daniels van RKC doet dat niet goed. En dan houdt hij daar wel een ingooi aan over. Hij heeft natuurlijk haast aan de linkerkant, die RKC linksback. Maar kan hem niet goed kwijt. Hassani wordt er dan ingespeeld. Die heeft hem wel onder controle. Ondanks het veld dat dat nog steeds heel nat is aan die kant, kan hij door aan de linkerkant. Maar daar wordt ingegrepen door Sadiki, die hem goed voor zich houdt. Daar vervolgens nu wel in de luren wordt gelegd. Bal wordt door de 16 ingebracht. Jensen die gaat neer. Die probeert hem op ik denk 30 centimeter hoogte weg te koppen. Dat lukt niet. Maar Keulert helpt hem aan de linkerkant. En dan is hij weg via Kabangu. En Kabangu is ingevallen. Zo, dat is een flinke overtreding daar. En daar grijpt Nijhuis inderdaad ook naar zijn borstzakje. Er wordt wel geklaagd door Van de Venne. Die zegt, ik deed helemaal niks. Die raakte de bal. Maar daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Flinke overtreding dus op die Kabangu. Die daar Van de Venne in de luren legde. Ik heb eventjes te kijken of hij hem nou daadwerkelijk ook geeft. Of dat hij hem weer terug in zijn... hij geeft hem wel uiteindelijk die gele kaart. Dus voor Richard van de Venne van RKC. Bal is alweer in het spel gebracht. Willem 2 aan de linkerkant in balbezit. Kabangu met een hakje. We gaan dan naar de rechterkant door naar Sadiki. Die terugdraait. En dus is de bal nog steeds aan de linkerkant. In het, op de helft van Willem 2 in bezit van Willem 2. Maar die wordt door heel erg slordig over de zijlijn gespeeld. En dus mag RKC gaan gooien aan de rechterkant. Adewoye, die teruggaat naar zijn eigen keeper. Begrijp ik eigenlijk helemaal niks van. Als je 3-1 achter staat, dan wil je toch naar voren. Fase gaat de lange bal geven. We hebben hier nog 4 minuutjes te spelen. 3-1 voor Willem II. En hoe lang is het nog te gaan, Andy, bij Groningen Go Ahead? Ik zit te wachten op de man met het bord die aan gaat geven hoeveel minuten Go Ahead nog heeft om die 2-1 achterstand goed te maken. Het bord wordt nu omhoog gehouden. 3 minuten. Ik had verwacht dat er iets meer waren, want we hebben 10 wissels gehad. En wat blessures, maar 3 minuten heeft Go Ahead om iets aan te doen. Inworp aan de linkerkant van het veld voor de Eagles. Die dus 6 wedstrijden op rij niet hebben gewonnen. En dit wordt nummer 7, want ze staan 2-1 achter. En ze zullen al blij zijn mochten ze hier nog een punt weghalen uit Groningen. Groningen. Want ze staan 2-1 achter de Eagles. Inworp is, nee, niet voor Go Ahead. Tot verbijstering van alles en iedereen bij Go Ahead. Maar de inworp is voor FC Groningen. Overigens die scheidsrechter Alex Bos, die jongen uit de topklasse zeg maar, van het scheidsrechteren. Een van de grote talenten. Doet het goed in deze wedstrijd. Heeft de boel goed onder controle. Op het moment dat het wat minder werd, wat harder werd, veel overtredingen, zat hij er bovenop en deed dat goed. Inworp van FC Groningen is genomen. Richting Ngonge. Bal wordt doorgespeeld. Ngonge het veld gekomen. Overigens ook Marin Sverko, de Kroaat. En onder veel applaus ging hij van het veld. Jurgen Strand-Larsson, de man of the match met 2 doelpunten. En die kan zijn verjaardagsfeest heerlijk kan die dat gaan vieren. Bal in de lucht. Bij wie komt hij uiteindelijk terecht? Bij Postema, de invaller bij FC Groningen. Maar hij kan het duel niet winnen. Gaat de bal weer naar voren. Te Wieri, kan die het duel winnen? Nee, want het balbezit is voor Go Ahead, voor Cardona. Cardona nog altijd. Bal moet voor het doel komen. Komt ook voor het doel. Gevaarlijk. Nee, geen doelpunt. Maar wel een counter voor FC Groningen. Nee, want daar zit ook weer meteen iemand van Go Ahead goed tussen. Bal meteen voor het doel gewerkt. Weggekopt uit de verdediging. Opgevangen door Daniel van Kaam. Ook een invaller voor FC Groningen. Die ramt de bal maar naar voren. Maar dan wordt die bal meteen weer opgevangen door Go Ahead. Nu door Joris Kramer. Kramer ballen even terug. Want het moet via de andere kant. En dat gebeurt ook via Mats Deil. Mats Deil, bal voor het doel gooien en hopen dat iemand kan koppen. Moulenga wint het kopduel, maar komt niet bij een medespeler. Hij krijgt de bal terug, Moulenga. Bal naar buiten. Botos, bal via een tegenstander over de achterlijn. En die blijft liggen. Scheidsrechter er meteen bij, want de bal ging via het hoofd van de speler van FC Groningen. En wie is dat? Het nummer 20, die nieuwe man Marin Sverko. Maar er is niks aan de hand. Wel een hoekschop voor Go Ahead. Sverko staat weer. En daar gaat het allemaal goed. Scheidsrechter vraagt hoeveel 1-1 is. En hij zegt 3. Dus dan gaan we verder. En dan mag er een hoekschop genomen gaan worden vanaf de rechterkant. Het is met de rechterkant de bal voor het doel. En komt daar een goal? Nee, wat de mogelijkheden zegt. Want ook de keeper noppert is mee naar voren. En dan is de bal via een Go Ahead speler over de achterlijn gegaan. En moet keeper Noppert snel terug naar zijn doel. Maar de keeper aan de andere kant en van FC Groningen, Peter Leeuwenburg, mag de bal nog in het spel brengen. Ik kijk even naar de klok van de 3 minuten. Zitten er 3 minuten op. Dus is het afgelopen. Het publiek begint te juichen en te klappen. Want scheidsrechter Bos kan elk moment affluiten. En dan pakt FC Groningen 3 punten in deze belangrijke wedstrijd. Dat is nu het geval. Alex Bos fluit voor het laatst. Groningen wint met 2-1 van Go Ahead. Gaan we naar Willem II tegen RKC. Suze. De bal is in de handen van de keeper van Willem II. Na weer een poging van Odgaard. Die weer eens probeert te schieten. Maar het ook niet goed doet. Recht in de handen dus van Brondeel. De stand is nog steeds 3-1 hier. En we hebben ook hier wat blessuretijd. 3 minuutjes komen erbij. Die gaan nu in ook. Er is volledige vechtwedstrijd is het eigenlijk geworden. Er wordt niet echt heel erg goed of mooi meer gespeeld. Ik moet zeggen dat het eigenlijk de hele wedstrijd niet heel veel mooie dingen heb gezien. Op basis van de vechtlucht en zorgvuldigheid van Willem II met de kansen is deze stand denk ik terecht. RKC probeert het nog even aan de rechterkant. Wacht op versterking dan. Wordt nu de 16 ingebracht, maar daar staat helemaal niemand wederom. Brondeel kan dus oppakken. Gaat even rustig op de bal liggen zoals we wel kennen van keepers die wat tijd willen rekken. Gaat hem dan vervolgens zo direct weer het spel inbrengen. Ik vind het opvallend dat die doelpunten dus van Willem II vandaag komen van nieuwe spelers. Oosting 2 maal en Hoornkamp 1 maal. Er was veel kritiek op dat aankoopbeleid van Willem II. Want het waren toch alleen maar spelers uit de keukenkampioendivisie. Terwijl Sparta bijvoorbeeld zich versterkte met Dalmau, Pek Zwolle met Darvalou en Fortuna Sittard met Benschop. Allemaal grotere namen. Maar bij Willem II zullen ze wel tevreden terugkijken op het debuut van die 2 spelers. Want die hebben gewoon 3 doelpunten dus gekocht de afgelopen weken. De combinatie wordt nog even gezocht door Willem II nu met Keulert, die weer ver doorkomt, maar die weet de bal kwijt te raken. Krijgt hem dan vervolgens wel weer terug naar Kabangu. En Kabangu die aan de linkerkant de 16 in wil dribbelen. Dat lukt niet. Probeert er dan ook nog een corner uit te halen, maar ook dat lukt niet. Via zijn voet gaat hij dus over de achterlijn. En dat betekent dat Etienne de bal weer in het spel mag gaan brengen. Die heeft natuurlijk wat meer haast dan zijn collega aan de andere kant. De lange bal wordt gewonnen, kopduel door RKC. En dan kan Kramer hem nog doorspelen op Odgaard. kaart. Maar dit wordt goed opgelet nu wel door Jensen, de centrale verdediger van Willem II, die net bij het tegendoelpunt er dus niet zo lekker uitzag. Keulert mag weg aan de linkerkant. Meter of 20 over de middenlijn aan de linkerkant kan hij doorspelen naar Kabangu. Kabangu dan, maar die kan niet bij die bal. Kabangu maakt dan wel een overtreding. Zo lijkt het in ieder geval. Nijhuis wil er niets van weten en houdt het bij een ingooi voor Willem II. Ja, dat is klagen door Meulensteen, de aanvoerder van RKC. Die is het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. Het blijft wel een ingooi door Keulert. Keulert krijgt hem dan weer terug aan de linkerkant. Maar dan kan RKC wegwerken. Afvallende bal is wel weer voor Willem II. Ja, dus ik zei dat rechte overwinning, denk ik, als je kijkt naar de vechtlust in ieder geval. Dan komt wel nog een laatste kans misschien wel voor RKC. Odgaard wordt de diepte ingestuurd. Maar Dammers staat daar goed op te letten. De nieuwe van Willem II, die dus overkwam van Groningen in de hoop op meer speelminuten, die krijgt hij dus ook. En vandaag maakt hij een rustige indruk. Een kalme speler die een leidersfiguur wilde zijn. En vandaag deed hij dat in ieder geval echt. Hij moest wel een corner weggeven. Die kan nog genomen worden. Die wordt nu ingespeeld. Wordt op de 16 wordt hij weggewerkt. Maar afvallende bal is wel voor RKC. En dan probeert Van de Ven hem nog op een rare manier de 16 in te koppen. Dat lukt niet. Afvallende bal wel weer voor RKC. Dus Gari mag hem ook nog een keer de 16 werken. Hele slechte hoge bal van Gari. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dat nou zo moet. Maar Adeboye die weet er wel nog een corner uit te halen voor RKC. En dus is er nog steeds een kans op die 3-2. Daniels sprint naar de cornervlag om hem te gaan nemen. De Belgische invaller mag dat dus gaan doen. Gaat hem indraaien. Aan de linkerkant staat iedereen van RKC in de 16. Bal blijft hangen. En dat is een heel raar moment. Maar oh zo, Jorndeel, die Brondeel die pakt hem en krijgt vervolgens een beuk van, als ik het goed zie, Kramer. Ja, dat zou natuurlijk wel, ja, ik wou net zeggen. Ik wilde zeggen, dat zou geen verrassing zijn. Kramer, Michiel Kramer, die al zoveel kaarten pakte dit seizoen. 6 gele kaarten kreeg hij al en wel vaker gekke dingen doet. Er wordt nu afgefloten. De Bas Nijhuis denkt, laat maar zitten. Ik denk dat het afgelopen moet zijn. 3-1 dus hier. Ja, Willem II die heeft 10 wedstrijden had hij niet gewonnen. Nu weer wel. Ik hoor de stadionspeaker ook zeggen, we hebben het lang niet gezien. Nou ja, supporters hebben het überhaupt lang niet gezien. Maar de overwinning, daar wachten ze natuurlijk heel erg lang op hier in Tilburg. 3-1 dus. En dus mag Willem II weer een beetje naar boven gaan kijken in plaats van naar de degradatiezone beneden zijn. RKC was vandaag gewoon heel erg slecht. Een off-day denk ik dat Jozef Oosting het zal gaan noemen. De interviews na afloop zullen denk ik vooral tussen die vader en die zoon gaan. Zoon Thijs Oosting maakte de 2. Vader Oosting verloor van hem eigenlijk vandaag. 3-1 hier in Tilburg. Dankjewel, Suze van Kleef. Even een korte round-up. Feyenoord-Sparta dus 4-0. FC Groningen, Go Ahead Eagles 2-1. Willem II, RKC dus juist dus afgelopen 3-1. En zometeen om 16:45 start Ajax tegen Heracles. Ja, muziek. Ja. Praat jij het intro vol? Wat zei Jan, hè? Praat jij het intro vol? Ja, Jan. Oh, je zat hier doorheen. Zit. Ga ik er ook doorheen. Lijkt me toch geen goed nummer. Crash. Everybody's going somewhere, something's always going on. We barely blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the lists, don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look at us, look how we shine, look how we say. Sound of silence, so we get bored quite easily. Have you heard this song? I found it. Like it, like it, like me, please. And we'll fast forward to the chorus. Join the choir, spread the words. I'll take my finger off the trigger. Just take yours off the trigger first. Look at us. Look how we. Yeah. Hit My Heart van Boy. NPO Radio 1. Het nieuws van 4:30 met Jeroen Tjepkema. Ongeveer 250 mensen demonstreren vanmiddag bij het Sterrenbos in Born. Ze steunen de 9 actievoerders die daar in de bomen zitten uit protest tegen de uitbreiding van autofabriek VDL Netcar. In Marokko wordt de 5-jarige jongen Rayen later vandaag begraven. Gisteravond laat wisten ze hem na dagen uit de put te krijgen waar hij in was gevallen. Maar niet veel later werd duidelijk dat hij het niet had overleefd. Waarschijnlijk zal koning Mohammed de kosten voor de uitvaart op zich nemen. In de ziekenhuizen zijn 121 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Omdat er meer mensen werden ontslagen, nam de bezetting in de ziekenhuizen verder af. Er liggen nu 1344 mensen met corona in het ziekenhuis. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend bijna 81.000 nieuwe positieve tests gemeld. En een man die vorige week een urn kocht bij een kringloopwinkel in Dieren bij Arnhem zoekt contact met de vorige eigenaar. Hij kocht de druppelvormige messingurn als kunstobject. Maar later ontdekte hij dat het ding gevuld is met as. Als niemand zich meldt, zal hij de as op den duur ergens uitstrooien. Dat kan toch niet meer bellen dan? Goed, Gerrit Hiemstra voor het weer. Ja, het is nog steeds bewolkt. De regen is inmiddels weggetrokken. Maar vanuit het westen trekken er nu nieuwe buien over. En daarbij valt hagel en het onweert af en toe ook. Er kunnen ook zware windstoten voorkomen tot zo'n 80 km per uur. En vannacht is het dan ook wisselend bewolkt met een paar buien. Nog steeds winters van karakter. Minimumtemperatuur komt uit op een graad of 4 dicht bij zee. In het binnenland plus 2 of plus 1. En de wind die gaat geleidelijk wat afnemen. Morgen hebben we dan droog weer. Opklaringen ook. De zon schijnt af en toe. Maximumtemperatuur een graad of 8. En de wind is nog wel pittig. Uit het noordwesten. Die is boven land matig. Kracht 3 tot 4. En aan zee en op het IJsselmeer nog steeds krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Namorgen is het dan dinsdag en woensdag zacht. Het wordt dan een graad of 11. Dinsdag in het noorden wat lichte regen. In het, woensdag is het bewolkt. Plaatsen kan er dan ook een beetje regen vallen. Maar na woensdag wordt het wat kouder. Met 's nachts een toenemende kans op lichte vorst. En wat doet het met het verkeer? Jolande van der Velden. Gaten vullen. Er is een spoedreparatie gaande op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afritloenen en knooppunt Waterberg daardoor 7 kilometer met dik 20 minuten vertraging. Er is ook 1 reishok afgesloten. NPO Radio 1. En het zit erop voor Sven Kramer, althans op de 5 kilometer. De Olympisch kampioen van 2010, 2014 en 2018 nam op zijn 5 afscheid met de 9e plaats. Waar Niels van der Poel in 6 minuten en 8 seconden goud won, deed Kramer er 9 seconden langer over. Geen hele goeie. Ik had graag beter gereden, maar zat niet meer in. Alles gegeven, echt geprobeerd om hem op die 29 laag te houden. Liep op een gegeven moment een beetje op naar 29,7. Nou, kon ik toch weer terugkrijgen naar 29,6, 29,3 op een gegeven moment. Maar liep je toch wel weer snel op en dat is jammer. Ja, en is dat iets wat je tijdens de race ontdekt? Of wist je eigenlijk vooraf vandaag al wel dat het er niet in zat? Nou, ik weet natuurlijk dat het moeilijk wordt om mee te doen voor de winst. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. En tussen kerst en oud had ik nog ergens een fantastisch 5. En dan hoop je dat je dat door kan zetten, maar het is lastig. En ik baal ervan hoor. Neem niet weg dat ik graag harder had willen rijden. Maar dit was op dit moment maximaal haalbaar. En wij hebben het er allemaal over. Het is de laatste. Misschien is er nog wel een wonder mogelijk, hè? Ja. Maar dat dacht jij dus niet? Nou ja, weet je, ik weet dat soms heb ik hele goede dagen. Alleen, weet je, dit is het allerhoogste niveau. En ik heb natuurlijk alle andere Olympische Spelen heb ik elke keer zelf dat niveau zo weggezet. En daar moet je nu op anticiperen en dat is niet gelukt. Alle reeksen zijn voorbij gekomen. De reeks die jij hebt gemaakt. Alle beelden komen voorbij, alle verslagen op de radio. En het is voor iedereen duidelijk dat dit een bijzondere race was. Voor jou zelf ook, of is het toch ook gewoon een race als alle anderen? Nou, uiteindelijk als je hem afpeilt, is het natuurlijk gewoon 12,5 ronden, zoals al die anderen. En natuurlijk word je er vaak aan herinnerd. En is het soms veel wat er over gesproken wordt. Maar ik moet het vooral ook voor mezelf proberen simpel te houden. Anders wordt het voor mij ook lastig. En het is al lastig genoeg. Het is nog niet klaar. Er komt nog een master, er komt nog een ploegachtervolging. Mm-hmm. Wat wil jij nog de komende weken? Nou, voor mij, wat ik al het begin af aan heb gezegd, weet je, de teampursuit is super belangrijk voor mij. En daarna de master, maar we gaan eerst proberen om goud te halen op die teampursuit. Dat zou wat zijn, hè? Het zou fantastisch zijn. Dankjewel. Ja. Sven Kramer, we hebben nu aan de lijn zijn vader, Iep Kramer. Iep, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met wat voor ogen heb jij vanmorgen naar je zoon gekeken? Ja, je verwacht natuurlijk altijd dat hij een hele goede dag heeft en dat hij nog voor een verrassing kan zorgen. Maar dat is misschien ook wel een beetje tegen beter weten in. Je weet gewoon dat dit dat het niet makkelijk gaat worden. Dus ja, een plaats bij de eerste drie zou al heel mooi zijn geweest. Maar dat was sowieso ook een hele moeilijke opgave. Maar ja, ik had toch liever gehad dat hij toch iets harder had gereden. Dat het iets makkelijker was gegaan. En dat hij toch nog iets hoger in de einduitslag zou staan. Het viel natuurlijk niet mee dat hij het bal moest openen, zullen we maar zeggen. De eerste tijd neerzetten. Klopt, en daar baalde hij gelijk ook af van de loting. Dat is eigenlijk van het jaar al een paar keer voorgekomen. Maar ja, dat komt ook omdat hij dan dat hij geloot wordt in de eerste groep. En dan heb je ook kans dat hij als eerste moet rijden. En ja, je weet gewoon dat het ijs daar nou ook niet heel snel droogt. En dat het vrij aan de zachte kant is. En dat je dan ook nog een keer in de eerste rit moet naar de duel. Ja, dan is dat geen voordeel. Nee, had je nog een valse start van hem verwacht, Iep? Ja, had ik wel verwacht. En, ja. Maar misschien, ik weet niet, misschien heeft hij het ook wel gedacht. Nou ja, er is tijd genoeg geweest voor het ijs om hard te worden. We hebben natuurlijk niet gezien wanneer die ijsmachine van het ijs is gegaan en wel hoeveel tijd dat tussen zat. Maar misschien heeft hij gedacht van dit moet voldoende zijn geweest. Ja. Wat doet het met je als vader dat je zoon dan toch die heerste woonde in deze afstand op 9 seconden zeg maar ziet finishen achter de gouden Olympische medaille? Ja, zie je. Je hebt natuurlijk betere tijden meegemaakt, maar het is niet iets wat zo komt aanwaaien. Het was niet een heel erg teleurstelling dat je zegt van goh. Hij was niet favoriet en we verwachten ook niet dat hij goud zou winnen. Dus dan is de teleurstelling natuurlijk ook niet zo heel erg groot ten opzichte van andere jaren. Wanneer hij de uitgesproken favoriet was. En dat heeft hij dat altijd beter. Dat lukte altijd. Hij heeft zeg maar 3 keer als topfavoriet gestart. 3 keer is hij. Is hij Olympisch kampioen geworden. Nou, heb je al contact met hem gehad? Ja, we hebben na de wedstrijd even aan het appen geweest. En nou ja. Wat appte hij? Gewoon. Nou ja, dat hij geen betere dag had vandaag. En, ja, daar hoop je natuurlijk op, hè, dat alles nog één keer samenvalt. Ja, als hij heeft toch nog met het OKT Olympisch kwalificatietoernooi had hij dan nog een hele, hele goede 5 kilometer. Ja, daar hoop je dan op zo'n dag. Ja. Zeg, hij heeft natuurlijk nog één ding in zijn kop, hè, het goud van de ploegenachtervolging. Gaat dat het worden? Nou ja, daar hebben ze met z'n drieën wel heel daar zijn ze wel gewoon favoriet in. Dus dan is het natuurlijk een kwestie van ik hoop dat ze dat ook waar kunnen maken. En ja, als ze daar derde worden of 4, ja, dan is het wel een grote teleurstelling. Want dat verwacht je dan gewoon niet. Ja, Kramer is gewoon mee om dat goud mee op te halen. Maar goed, we hebben het gisteren aan de shorttrackers gezien. Ja, maar goed, de spelen zijn nog lang. Geen corona blijven staan, dat waren al die regels ook alweer. Dat gevaar heb je met ploegachtervolging ook zo. Je kunt elkaar aantikken, je kunt makkelijker vallen met z'n drieën één ervan. Dus het is ook met een ploegachtervolging kunnen dingen gebeuren wat jij ook niet verwacht. Ja, goed, ik dank je wel, Iep Kramer, niet getreurd, want we hebben genoten van Sven en al zijn prestaties. Klopt, ik ben ik ontzettend trots op hem en hij heeft een hele lange carrière gehad en heeft een geweldige wedstrijd neergezet en daar genieten we, daar blijven we van genieten. Iep Kramer, dank je wel. Ja. Sherry, jij kijkt natuurlijk naar Barcelona-Atletico Madrid. Jazeker, doelpuntrijke wedstrijd. Na 23 minuten 2-1 voor Barcelona kwamen al snel 1-0 achter. Carrasco, Atletico, maakte de 1-0. Assist van Suarez, Pikant, ex-Barça natuurlijk, moest daar weg. 1-1 werd het door Jordi Alba met werkelijk waar een geweldige volley. Kijk die terug. En 2-1 werd het door Gavi, de jongen van 17 jaar, eigen jeugd. Staat er dus 2-1. Topper in Duitsland ook. Dortmund de nummer 2 tegen de nummer 3 Leverkusen. Daar is het rust. Staat er 3-1 voor Leverkusen. Ook veel gescoord. Koers dan. De slottijdrit van de ster van Bassege is gewonnen door Filippo Ganna, de wereldkampioen. Hij was de snelste over 11 kilometer. Nummer 2 werd Mats Pedersen. Nummer 3 Benjamin Thomas. En hij pakte ook de eindzege, die Fransman. En op nummer 4 Bauke Mollema. Jawel, 11 seconden achter Ganna. Knappe prestatie. Ik pak ook nog even de medaillespiegel erbij op de Olympische Spelen, want we zijn weer een dag verder. Nederland staat vierde. Een plaatsje gezakt. Staat gedeeld vierde. Trouwens, met Duitsland. Goud van Schouten natuurlijk. Vandaag het zilver van Roest. Noorwegen gaat aan kop in het klassement, gevolgd door Zweden en Rusland. En ik had het al eerder over Noah Lang, die rode kaart bij een nederlaag. Club Brugge tegen Gent. Was een rare rode kaart. Hij had een geel op zak. Laatste minuut een overtreding. Hij is het er niet mee eens. Hij gaat verhaal halen bij de scheidsrechter. En die scheidsrechter die trekt ineens rood. Nou, Noah Lang helemaal woest. Ziet er ook niet uit alsof hij hele gekke dingen zegt, voor zover je dat kan liplezen. Hij ziet er niet overdreven woest uit richting die scheidsrechter. Nou, dan vraag je af, wat is er dan precies gebeurd? Waarom krijgt hij rood? Zijn ploegmaat Charles de Ketelare die heeft uitgelegd aan de Belgische media dat Lang de scheidsrechter zou hebben aangeraakt met zijn hand. Ik heb de beelden nog even gekeken. Het ziet er niet heel ernstig uit, dus daar wordt nog wel over nagepraat in België. Goed. Dankjewel, Thierry Boon. En tot straks, denk ik. Ja. Take your baby by the hand. I make her do a handstand. And take your baby by the heel. The next thing that you feel. We were so in phase, in a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, share in what was true. Oh, I said all day's long. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew to believe, do, share in what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. All days long. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her red to sapphire blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew Wang Chung, Dance Hall Days. We gaan naar Ragnar Niemeyer. Die gaat kijken naar een ogenschijnlijk makkelijke overwinning van Ajax tegen Heracles. Ja, dat is het affiche wat zo meteen op de rol staat. We zijn Hugo net uitgeklapt voor Wim Jansen. Het zal toch nooit zo zijn geweest dat er zo hard en lang en ja, intens geklapt is in Amsterdam voor iemand die toch een Feyenoord-signatuur heeft. Dat is mooi om te zien. Ja, we weten, hij heeft ook een korte periode voor Ajax gespeeld. En, nou ja, een arena voor een derde gevuld. Scheidsrechter Jeroen Manschot inspecteert de troepen. Die staan wel klaar. Nou, als ook de netten goed zitten, want daar wordt ook nog even naar gekeken, dan gaat het gebeuren. Eén keer gewonnen door Heracles in 1964. 1-4. Maar daarna lukte het nooit meer. Maar bijvoorbeeld dit seizoen een 0-0 gelijkspel in Almelo. Daar kreeg Ajax wel wat kansen. Oh, en ja, de netten mogen dan wel goed zijn opgehangen. Er is iets met de techniek aan de hand. Batterijtje leeg of zo bij Manschot. Nou, dan gaat het apparaat weer onder de schouder. Nou, er is een shirt daar bij de schouder. Dan lijkt het allemaal wel oké. Okay. Moet dat allemaal op het laatste moment? Nou ja, blijkbaar. Ajax is de koploper met 48 uit 20. Heeft 2 punten voorsprong op PSV. Dat verloor van AZ. En dus kunnen die 2 punten bij een zege er 5 gaan worden. Tegen dus Heracles. Ja, dat ergens in de middenmoot bungelt. Best wel onderaan eigenlijk. En ja, daarvan moet worden gewonnen. Maar Ajax laat wel eens punten liggen in thuiswedstrijden. Tegen Utrecht ging het helemaal mis. Een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. En Ajax in principe wel de sterkste opstelling. Want Sebastien Haller staat weer in de spits. Is terug. Terwijl we zijn begonnen. Publiek zingt. Prettig om het te horen. Robby is eruit. Die is geblesseerd. Nou, zo zie je maar. Je hebt 2 goede spitsen nodig. En de een vervangt nu de ander. Hij is de topscorer van de Eredivisie. Haller met zijn 12 goals. Ajax speelt de bal rond. Blind heeft een paar meter voor de middenlijn. Links bij Ajax. Waren wat twijfelgevallen. Ernstige twijfelgevallen. Martinez en zeker Alvarez. Maar ze kunnen allebei spelen. Alvarez de Mexicaan en Martinez de Argentijn. Dat zijn meevallers. Belangrijke pionnen vindt Erik ten Hag. Met zijn ploeg geen Gravenberg is ziek. Wordt vervangen bij Ajax door Davy Klaassen. Coronaklachten bij Gravenberg. Nou, bal naar Pasveer. Geen echt lekkere trap. Wordt onderschept de hoogte van de middenlijn bij Heracles. Kio Mortsokoglu doet het. Heracles laatste wedstrijd 1-1 tegen Go Ahead. Goal van oud-Ajaxiet Sierhuis. Die er ook vandaag weer in staat. Die maakte best wel veel goals in het tweede helftal. Maar in het eerste niet. Ajax heeft de bal. Zo tegen de eigen helft is hij in de voeten bij Jurien Timber. Het kan naar de rechterkant, maar het wordt een bal naar links. Blind staat over de middenlijn op links. In één keer doorgespeeld richting de captain. Dat was althans het idee. Tadic. We zijn anderhalve minuut onderweg. Ajax heeft tot nu toe eigenlijk als enige de bal nog gehad. 0-0 staat het in de Cruijff Arena. En ja, overal zie je plukjes mensen. Het is bijna even wennen weer. Dankjewel, Ragnar. In Rotterdam wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Er doen tientallen organisaties aan mee. En deelnemers trekken van de Binnenrotte via de Willemsbrug en de Erasmusbrug naar de Meent. Dat zag verslaggever Danny Simons. Zo'n 10.000 mensen lopen over de Erasmusbrug. En het zijn mensen uit allerlei delen van Nederland, te zien aan de verschillende provincievlaggen. Ik zie ook boeren met trekkers. Waar komt u vandaan? Enschede. En ik ben heel blij dat ik ben gekomen. Ik had afhankelijk zoiets van, oh, als er nog niet zo weinig opkomst is. Ah, je ziet het, gigantisch. En ik sta best wel genuanceerd in die hele coronadiscussie. Ik ontken het ook helemaal niet, integendeel. Maar ik vind het helemaal doorgeschoten, het is verschrikkelijk. Ze moeten gewoon de maatschappij direct weer opengooien en dat maakt geen zak uit. Echt niet, daar ben ik heilig van overtuigd. De politiebonden zeiden trouwens dat er geen agenten op straat zouden zijn. Uit protest tegen de cao-onderhandelingen die niet soepel verlopen. Maar hier en daar zie ik toch agenten die een oogje in het zeil houden. Wat staat er op uw bord? baas in eigen arm. En wat bedoelt u daarmee? Dat bedoel ik mee dat ik zelf wil beslissen of ik ja of nee gevaccineerd of niet gevaccineerd wil worden. Maar u kunt dat zelf beslissen, toch? Op dit moment helaas niet. Nee. Hoezo niet? Ik ben niet gevaccineerd. En ik mag nergens naar binnen. Maar als u genezen of getest bent, kan het wel, toch? Ja, maar ik heb geen COVID gehad. Nog steeds niet. In 2 jaar tijd niet. Dus wanneer krijg ik het wel? En testen? Nee. Bent u gedoe? Ja. Ik zou niet weten waarom ik me moet bewijzen dat ik gezond ben. Ik ben gezond en daarom ben ik hier. Dat vindt u discriminatie? Ja, inderdaad. Zoals met het succes. Ja, er wordt heel hard staatspropaganda geroepen door iemand met een Forum voor Democratie jas aan. Wanneer ga je vertellen wat hier allemaal gebeurt in Nederland? Wanneer? Ik heb een beetje het idee alsof mijn NOS-microfoon als een rode lap op een stier werkt. Nou, niet zeggen dat er tientallen mensen zijn, hè, wat NOS vaak doet. Nou, dat doe maar even iets meer. Even iets meer de werkelijkheid. Volgens mij doen wij dat altijd. Waarom is de QR-code zo erg? Omdat het een onderscheid maakt tussen mensen en het zegt helemaal niks. Want jij hebt misschien een QR-code, maar je kan wel besmettelijk zijn. En jij mag lekker naar een restaurant. Ik heb hem niet, mag nergens in. En hoe zou het dan moeten? Het zou gewoon behandeld moeten worden als een normale griep, want dat is het. Ja, we gaan weer verder met Ajax tegen Heracles. Ragnar, al enige opwinding. Jazeker, mooie bal vanaf de linkerkant een minuut geleden van Blind. Trekt hem hard en laag het strafschopgebied in. Komt hij uit aan de rechterkant. Anthony schiet, was nog doelpuntenmaker in een interland van Brazilië. Maar hij schoof hem hier in de handschoenen van Blaswieg. Ajax linkerkant met Berghuis. Dan de poging geblokt. Ja, dat is een beetje pech hebben op de kop van het strafschopgebied. Dat is een bal die gekraakt wordt, Mazraoui. Komt er een hoekschop aan, snel genomen bij Ajax door Berghuis. Tadić brengt hem voor de goal, weggebokst door Blaswieg. De druk neemt toe, opgevangen door Mazraoui. Ja, die staat heel diep. Hebben we wel vaker gezien dit seizoen. En dan maar eens proberen van afstand. Dat lukt ook niet met Martinez. Want als Ajax met veel mensen komt, trekt Heracles zich terug. En dan is het nog lastig zat om een gaatje te vinden in de almeloze verdediging. Dat lukt 27 keer. Heracles is defensief niet eens zo zwak. Maakt met name moeilijke goals. Daar zit het echte probleem bij de ploeg van Wormoed. Als de bal nu doorhobbelt bij diezelfde Janis Blaswieg. En die kan hem meegeven aan de rechterkant. Aan Marco Rente. Net buiten het almeloze strafschopgebied. Terug naar de keeper. Trapte met zijn linker het middenveld op. Opgevangen door Alvarez. Als het snel gaat met Haller, die raakt de bal kwijt. En zo is het wachten op een nieuwe kans. Overtreding gemaakt door Alvarez. Dat zou wel een scheel kunnen zijn, of niet. Het is in ieder geval 0-0 na 6 minuten. Denk het niet. Sparta dat verloor eerder vanmiddag met 4-0 van Feyenoord. Sparta-trainer Henk Vrezer zag zijn ploeg nauwelijks kansen creëren tegen Feyenoord. Zijn conclusie na afloop was dan ook kort en krachtig. Feyenoord is 2 maten te groot, minstens. Wij waren heel, in balbezit heel slordig. In heel veel details is Feyenoord gewoon verder. Dat kan ik de boys niet kwalijk nemen. Alleen met persoonlijke fouten help je wel in het zadel. En zeker als je tweede helft. Ja, je weet nooit als je een goal maakt hoe het gaat lopen. Maar eigenlijk weet je bij de tweede dat het al heel lastig wordt. Bij de derde is het over, klaar. Ja, dat moet wel snel beter. Want vandaag was misschien alles bonus. Maar volgende week is dan alles wat minder is dan 3 punten strafpunten. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Kijk, ik denk de ploegen die we Ajax, Feyenoord, PSV, AZ. Dat zijn bonuspunten. De punten die we al de eerste helft van het seizoen hadden moeten halen, hebben we ook niet gedaan. Vaak gelijk gespeeld. Ja, en nu is de drukker en de spanning van degradatie. Dat wordt alleen maar pittiger, dat is duidelijk. Ja, je vertrekt bij Sparta. Wanneer heb je die knoop doorgehakt? Afgelopen week. Ja. Afgelopen week, ja. Dus nog na, want je zit natuurlijk nu met dat WK. Zit dat niet een beetje een nieuwe club in de weg, een nieuwe job? Goeie. Mensen hebben me al vaker gezegd dat het moment dat ik het aangeef belabberd is. Ik ben niet een persoon die overdreven carrièreplanning doet. Maar we weten eenmaal dat ik te maken heb met het WK. En we gaan zien wat de toekomst brengt als trainer. Ja, ik hoorde ineens de Graafschap. Of ik las de Graafschap. Oh nee, dat was meer om aan te geven. Want als ik een Eredivisieclub benoem, dan gaan mensen alweer iets anders lopen roepen. Er zijn een aantal clubs die ik leuk vind. En de Graafschap gaf ik als voorbeeld. Wat ik gewoon

Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om de benefits van fintech-driven en ecosystem-based business models te optimizen en daarmee growth te hacken. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. We hebben nog nooit zo'n grote prijzenpot gehad bij de VriendenLoterij. Dit jaar verrassen we ieder uur winnaars met een geldprijs. Bovendien wint iemand 1 miljoen euro elke maand weer. Speel voor 26 januari mee. In februari jouw kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus. Speelbewust. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Welkom terug, lieve luisteraars. Speelronde 21, ja, die zit er bijna op. Ajax Heracles is nog bezig. Hoe gaat het, Ragnar? 20 minuten aan de gang, 0-0 stand. Ajax heeft de druk er volop, heeft ook echt wel mogelijkheden gekregen. Wat kansjes her en der. En Ajax verdient misschien wel de voorsprong. Daar is Tadic, maar zijn voorzet vanaf links wordt eruit gehaald. Zo blijft het nog eventjes 0-0. En het EK voetsal in Nederland komt vandaag tot een ontknoping. Zometeen de finale tussen Rusland en Portugal. En Chris Wobbe is in de Ziggo Dome. Ja, dat zijn de twee beste teams van het moment. Respectievelijk de nummer 1 en 2 van de UEFA-ranking. Alle wedstrijden op dit EK gewonnen. De grootste spelers van Europa staan tegenover elkaar. Rusland 1 keer Europees kampioen 1999. Daarna 5 keer de finale verloren. Moet het opnemen tegen wereld- en Europees kampioen Portugal. En zometeen ook een overzicht van de tweede Olympische dag. En Gio Lippens, hij is de man die ons helemaal bijpraat. Ja, in Almelo bleven ze steken Ajax op een gelijkspel. Dat staat nu ook nog op het bord 0-0. Ja, je verwacht toch van Ajax 20 minuten gespeeld. Maar staan ze op 1-2-0. Ja, helemaal eens. Maar kijk heel even naar Anthony. Die heeft al geel op zak en begint dan een soort grondgevecht. Diep op de Heracles helft. 0-0 na ruim 21 minuten. Kaliata is erbij. En dan krijgt hij wat ruzie. Anthony, dat is in eerste instantie met Bilal Basasikoglu. Misschien wel een schoen van Basasikoglu. De oude Feyenoorder die hem in het gezicht toucheert. Nou, dan wordt hij een beetje boos. Maar hij was al een keer te laat. Anthony, die aanvallen van Ajax een minuut of 10 geleden, ging die door op zijn tegenstander. Geen doodschop, maar ja, je moet dat niet doen. En de voorzet uit de corner, die gaat erin. En denk ik dat het Klaas is, ja, want de hoekschop mocht Ajax nog nemen. En dan is het een beetje een vrommelgoal, maar voor Davy Klaas toch wel een beetje bekritiseerd ook. Zo de laatste tijd op de bank terechtgekomen. Toch wel mooi voor hem dat hij dan deze bal op de doellijn, ik denk met zijn hoofd, daar binnen kan werken. Zo staat Ajax dus toch op 1-0 na 22 minuten. Ajax was de enige ploeg vandaag die thuis speelde in de Eredivisie. En in de eerste 10 minuten niet had gescoord, hoorde ik net iemand zeggen. Nou, hier is hij dan alsnog. Hij loopt er eigenlijk gewoon tegenaan bij de verre paal. En dan staat Ajax op voorsprong. Je kon erop wachten, want Heracles is zeg en schrijven 1 keer over de middenlijn heen geweest. Nou, het is toch nog wel goed dat hij hem raakt. Want er zit ook nog iemand van Heracles bij. Het had ook zomaar een eigen goal nog kunnen zijn misschien. Dan laten we maar aan Davy Klaassen geven. Dat is wel zo leuk voor het verhaal. Ik zie zijn beeldenis ook verschijnen op een van de schermen in de arena. Ajax dus op voorsprong. Ajax dat op 5 punten kan komen van PSV. Dat nu Basacikoglu. Wel, die heeft de bal voor Heracles. Wil hij hem voorgeven? Raakt hij hem met de arm? Is Anthony vertrokken? Nou, het is ook wel een beetje een mooie gek, hè? Hij heeft die rare momenten met zo'n kaart. Zo even, dat hij dan boos is op zijn tegenstander. Voor hetzelfde geld gaat hij er vanaf. Ik weet nog dat hij een tik uitdeelde volgens mij in Feyenoord-Ajax. Op het hoofd van zijn tegenstander kwam hij mee weg. Ja, het is ook een fenomenale speler. Die scoorde voor Brazilië. Nou, dan kun je natuurlijk wat daarover. Geen misverstand. We zitten inmiddels in de 24e minuut in de Cruijff Arena in Amsterdam, die vandaag een beetje van Wim Jansen is. Het is 1-0 bij Ajax Heracles. Ja. Wie een medaille wint op de Olympische Spelen moet een dag wachten tot die medaille officieel wordt uitgereikt op het Medal Plaza. Gisteren was de eerste officiële dag van de Olympische Winterspelen en dus werden vandaag de eerste medailles uitgereikt. En verslaggever Eline de Zeeuw, zij was erbij. Het is de eerste medailleceremonie van de Spelen en hier worden de medailles uitgereikt die de dag ervoor zijn gewonnen. Namens Nederland krijgt Irene Schouten de eerste. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the victory ceremony for the speed skating women's 3000 meters. Het gebeurt allemaal op Medal Plaza en dat is vlakbij het Vogelnest waar ook de openingsceremonie werd gehouden. Maar ja, het ligt binnen de bubbel, dus de aanwezigen die hier staan, dat zijn vooral vrijwilligers en andere begeleiders. En ja, ze doen wel leuk mee, ze klappen hard voor Irene Schouten en ook de andere medaillewinnaars. Medaille d'or et champion olympique, Weber! Netherlands, Irene Schouten! Ja, dit is toch wel echt toppunt. Echt, dat ik net omkreeg. Ja, sprakeloos. En je vraagt je natuurlijk af, wat gaat er door Irene Schouten heen op het moment dat ze die gouden medaille eindelijk krijgt uitgereikt? De weg ernaartoe. Dat die gewoon ook heel mooi geweest is. Met ups en downs. En dat ik... Ja, dat het gewoon gisteren allemaal klopte. Maar dat ze nu Olympisch kampioen is, dat moet eigenlijk nog een beetje doordringen. Nou, ik leef nog een beetje in een waas. Dat ik heb vannacht heel weinig geslapen. Dus ik ben nog niet heel alert. Ik hoop vanavond weer goed te slapen en dat ik weer de oude ben. Ja, natuurlijk had ze gewild dat haar familie en vrienden hierbij hadden kunnen zijn. Dat die het Wilhelmus mee hadden kunnen zingen. Het is niet anders en het goud zal er niet minder bijzonder om voelen. Mesdames et messieurs, Linde de Riva. Het was een reportage van Eline de Zeeuw. Ja, onderbreken we zomaar het Wilhelmus voor Thierry Boon in het matchcenter. Ik voel me vereerd, ik was wel aan het meeneurien. Ja, Barcelona Atletico, de topper in Spanje, is 3-1 geworden. Piqué kopte op de lat, maar Araujo scoorde uit de rebound. Het is daar rust. En ik wil even inzoomen op Xavi, natuurlijk de nieuwe man. Clubicoon nam het over van een ander clubicoon, Ronald Koeman. Ja, we zijn nu 3 maanden later en gaat het eigenlijk beter? Dat is de vraag. Nou, Koeman vertrok, toen stonden ze 9e, Barcelona. Xavi, bij winst op Atletico, staat straks gewoon 4e. En die plek geeft recht op een Champions League ticket. Klinkt goed, maar op NOS.nl zijn de collega's wat dieper in de statistieken gedoken. En ze hebben berekend per wedstrijd, hoe zit dat nou, wie doet het beter? Nou, blijkt dat Koeman 58% wint van zijn wedstrijden als coach van Barcelona. En Xavi maar 43%. Dat is wel in alle competities. Koeman pakt 1,93 punt gemiddeld per wedstrijd. Bijna 2 dus. En Xavi 1,57. Nou ja, voor wat het waard is. Xavi nu natuurlijk wel een aantal spelers erbij. Ferran Torres, 55 miljoen ongeveer van City. Traoré wordt gehuurd van Watford. Aubameyang, transfervrij van Arsenal. Ondanks die miljarden schuld, toch weer wat spelers erbij. En hij moet nu Xavi moet nu echt gaan bouwen aan dat nieuwe elftal. En dat gaat vooralsnog prima tegen Atletico. 3-1 voor dus bij rust in Duitsland. Een andere topper bijna klaar. Dortmund bij Leverkusen 1-4. En Leverkusen lijkt het gat te gaan verkleinen naar Dortmund tot 5 punten. Lachende derde is Bayern, de koploper. Want de voorsprong op nummer 2 Dortmund is dan 9 punten. En veldrijden, de karawatencross. Ik had van de vrouwen al vermeld. Daar won Lucinda Brandt, de Nederlandse. Bij de mannen gaat de winst naar België, Toon Aerts. En hij is meteen zeker van de eindzege in de X2O-trofee. Achter hem werd Niels van der Putten, dat is een jonge Belg, werd tweede. En Lars van der Haar werd derde. Hij pakte vorige week nog zilver op het WK namens Nederland. Nu dus brons. En tot slot het WK darts. En dan denk je, ja, dat is toch al afgelopen. Ja. Nou, dat klopt helemaal. Maar er is tegenwoordig ook een WK voor 50-plussers. Was een idee van Phil Taylor, de 16-voudig wereldkampioen. Die is eigenlijk al met pensioen, maar hij kan het niet laten. Hij denkt, ik verzin een nieuw toernooi. Nou, de finalisten zijn net bekend geworden. Robert Thornton en Martin Adams. Good old Martin Adams, Wolfie ook wel genoemd, oud Lakeside kampioen. Ja, Taylor zelf staat dus helemaal niet in de finale. Hij werd in de kwartfinale al uitgeschakeld. En het WK is in Circus Tavern in Purfleet. Waarom vertel ik dat? Nou ja, daar werd vroeger het PDC-WK gehouden. En Barney won daar zijn enige PDC-wereldtitel in 2007 bij deze. Dankjewel, Thierry. We zijn weer helemaal bij. Ja, even kijken of Ajax al aan de 180 zit. Help me even, Hugo. Nou, wat over darts. 180. Oh. Ja, ja, je probeert altijd een bruggetje te maken, weet je wel. Ja, dat schakel ik automatisch uit. Het is 1-0 bij Ajax na 29 minuten. Veel druk. Ja, een soort van omhaal ook nog. Van nou, een meter of 12, 13. Wel, en dat is dan Mazraoui die graag een goal wil maken. Transfervrij, zal gaan vertrekken, maar zijn bal gaat er niet in. Gaat naast af en toe. Mooie staaltjes voetbal hoor van Ajax. Echt wel leuke dingen zojuist op de achterlijn. Dusan Tadic rommelde zich toch ook wel op kwaliteit hoor langs Rente. Maar het kostte wat moeite, kwam er langs voorzet. Ja, dan wordt er net niet afgerond voor de goal. En dat soort momenten zijn er wel meer geweest. Ajax nu de paas. Schitterend van Berghuis naar Tadic in het strafschopgebied. Klaassen misschien nog. Dan strafschopgebied rechterkant. En dan zo in de handschoenen van Blaswieg. Mooie opening vanaf de 10-positie waar Berghuis stond. En ja, dan Tadic. En vervolgens ja, dan stokt het eigenlijk net op het laatste moment. Eén goal dus gezien. Die was van Davy Klaassen. Ook een beetje een frommel-rommel goal. Nou, Heracles steekt de middenlijn over. Daar mag je wel het alarm voor aanzetten, want dat is zeer uitzonderlijk. Handig verlengd door Sierhuis naar de linkerkant, waar Basacikoglu dan in balbezit had moeten komen. Maar Mazraoui zit ertussen. Bal gaat over de zijlijn. Betekent wel na ruim een half uur nu 1-0 dat Heracles de ingooi mag gaan nemen. Heracles, nou, linkerkant worden wat meters gemaakt. Gebeurt door Knoester. Centrumverdediger krijgt de bal dan terug. Maar dan is Anthony geraakt. En dat betekent dat de Braziliaan een vrije trap gaat krijgen op de Ajax-helft. Timber staat erbij. Gaat het richting de doelman van Ajax, Pasveer. Nou, wat gaat er voor hem nog komen dit jaar en de rest van het seizoen? Want hij zou nog best wel eens een keer kunnen opstomen, denk ik, zo richting de eerste plek bij Oranje onder de lat. Het is allemaal wat ver weg nog straks het WK. Maar als hij in deze vorm blijft, is hij misschien wel de beste keuze. Hij heeft toch heel weinig te doen gehad vandaag. Timber heeft de bal, kan hij achteruit naar Martinez, as van het veld. Staat een, wat is het, meter of 10, 15 voor de middenlijn. Ajax is geduldig. Ajax heeft zich echt wel voorgenomen om snel zaken te doen. Om het er niet op te laten aankomen. Om deze wedstrijd snel te beslissen. Maar daar moet het nog wel eentje bij. Want eigenlijk is 1-0 gezien het balbezit. Dat zal echt rond de 85% zitten. Dan is 1-0 wat aan de magere kant. Als Martinez naar Blind speelt. Eén keer een slippertje op de linksbackpositie. Nu staat hij bij de middenlijn. Dat leverde wat gevaar op. Maakte ook een overtreding volgens mij. Maar toen had de scheidsrechter van dienst al twee keer geel getrokken. Manschot voor Alvarez en Anthony. En toen dacht hij, denk ik, nou laat maar eventjes. Want anders wordt het wat te veel van het goede. Timber moet even achter de bal aan op de helft van Ajax. Nou, een klaterend applaus voor zover 18.000 mensen dat kunnen geven. Of 16. Hij houdt hem binnen. Het is 1-0 na 32 minuten. I ain't got too much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control. Love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. Oh my God, I can't believe it. Out of all the people in the world, what if I'd be put up jumping out of my life and in yours? Maybe, baby, I'm just losing my mind. Cause this is trouble. Tien keer op rij verloor Willem II in de Eredivisie. Maar vandaag kwam er tegen RKC een einde aan die reeks. De Tilburgers wonnen met 3-1. En de opluchting bij trainer Fred Grim, die is groot. Nou ja, dat moet je niet omheen draaien. Natuurlijk, als je zo'n slechte serie neerzet met elkaar, ja, dan is dat een behoorlijke last op je schouders. En dan is het wel belangrijk hoe je daarmee omgaat als coach zijnde en als staf zijnde. Ja, en dan probeer je toch positief te blijven, hard te blijven werken. Was dat moeilijk? Nou ja, ik probeer net uit te leggen dat is natuurlijk niet makkelijk. En ook natuurlijk, een coach is een mens. Dus je hebt altijd daarmee te maken. Maar naar je groep toe, naar je staf toe, naar de club toe moet je natuurlijk sowieso positief blijven, schouders eronder blijven zetten en gewoon keihard door blijven werken. En dat hebben we wel gedaan. Nou, we hebben nu gelukkig die overwinning gepakt. Maar ik ben ook zo realistisch om, en dat heb ik net ook al gezegd, om al te kijken naar volgende week. En natuurlijk is het even genieten van deze 3 punten. Maar de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. En dan moet het ook weer gebeuren. Je hebt 5 nieuwe spelers. 3 daarvan begonnen in de basis vandaag. Je had het over nieuw elan en nieuwe dynamiek. De wens was wellicht de vader van de gedachte. Maar zeker in de eerste helft hebben we dat gezien. Ja, natuurlijk. Ik vond wel dat ik aan het begin van deze week, hè, dat de nieuwe spelers instroomden, dat je ook die dynamiek zag. En die frisse wind ook echt door de selectie heen ging. Ja, het trainingsniveau ging omhoog. Andere spelers trekken zich daar weer op. De concurrentie is aanwezig. Dus ja, al met al zag die weken gewoon heel goed uit. En dat hebben we in het verleden ook wel eens gehad, zeg ik heel eerlijk. Alleen nu hebben we het meteen doorgetrokken. En dan hebben we natuurlijk geweldig publiek wat erachter komt. En dan is het plaatje eigenlijk compleet op dat moment. Is nu alles anders na deze wedstrijd voor jou? Nou, het is natuurlijk wel prettig dat we hier even op een andere manier staan. Maar het doel is natuurlijk om gewoon door te pakken. En ook de wedstrijd van volgende week. Daar zullen we ook weer voor die 3 punten moeten gaan. En nou, dit is denk ik wat we nu gezien hebben. Hè. De intensiteit, de werklust, het spel van de eerste. Dat moet de grens zijn en we moeten daar niet onder komen. Zo, Sparta is gewaarschuwd. Want op het kasteel volgende week zondag Sparta Willem II. Ragnar kijkt naar Ajax tegen Heracles. Maar 1-0. Dan wordt het hardste gejuicht als de spelers in beeld komen op de grote schermen. Die niet meedoen, want Taliafico zwaait naar de Cruijff Arena. Hij wordt toegejuicht, is bezig aan een soort van warming-up. Argentijn die weg wilde. We zagen zojuist de geblesseerde Brobbey op het scherm. Het publiek laat zich horen. Het staat 1-0, dat hoorde ik je zeggen. 38,5 minuut gevoetbald. Ja, de druk is er een beetje af. Heracles heeft wat tijd om adem te halen. En zo heel af en toe is de helft van Ajax te verkennen. Laat ik het zomaar maar noemen. Eens te kijken hoe het daar is. Het is nog niet gevaarlijk geweest, maar ja, je moet ergens beginnen. Hier is Backboard. En gaat de ingooi dan nemen voor Heracles. Gaat dat doen aan de rechterkant van het veld. En zoek eens even uit of er een optie is. Nou, misschien is het wel Kai Sierhuis die moet verkiezen. Ja, dan wacht hij zo lang dat Sierhuis ook geen optie meer is. Nou ja, dan toch maar. Voelt hij een zetje in de rug van Martinez. Dan is daar Blind. Het speelt zich allemaal af bij de middenlijn. Alvarez naar de rechterkant. En Masraoui, die neemt geen risico. Speelt hem even terug naar Remco Pasveer. Die is nog niet één keer in deze wedstrijd getest. We zijn bijna 40 minuten dus aan de gang. Dat vertelt een verhaal, maar Ajax creëert toch echt wat minder. En al helemaal geen grote kansen meer. Dat valt toch een beetje tegen zo langzamerhand. Het is maar 1-0 zou je kunnen zeggen. Als Tadic Berghuis ziet vertrekken aan de linkerkant, dan speelt hij de bal ook in de richting van de oud-captain van Feyenoord. Maar krijgt hij zelf een tik Dusan Tadic. Ergens op het rechter onderbeen. Aanvoerder van de Amsterdammers blijft eventjes zitten. En Ajax mag daar een vrije trap gaan nemen. En op deze manier de bal richting het strafschopgebied van de ploeg uit Overijssel gaan verplaatsen. Ajax standaard momenten, 12 goals. En dit soort vrije trappen hebben nog niet verschrikkelijk veel opgeleverd. Nou, eens kijken of dat nu verandert. Als Tadić achter de bal heeft plaatsgenomen, die is dus nog heel. Komt de bal richting Haller, richting Timber. Schiet hij door, is daar Klaassen. Klaassen achteruit, Anthony. We zitten aan de rechterkant van het veld in de 41ste minuut. Anthony moet langs de meeverdedigende Basasikoglu. Wil gaan uithalen, maar daar is geen ruimte voor. Masraoui ziet er bij ons heel veel ruimte bij Timber. Timber rechts in het strafschopgebied. Gaat hij schieten? Gaat hij voorgeven? Het wordt iets wat er tussenin hangt. En dan komt hij nog voor de voeten van Masraoui in een soort van rebound. En dan gaat hij ernaast. En was er nu maar gekozen toch door Timber misschien voor een bal richting de doelmond. Want nu hield het een beetje in het midden tussen een schot en een voorzet. En meestal krijg je dan niet het optimale resultaat. Nog 4 minuten in de eerste helft. Publiek laat zich even horen. 1-0 is het. FC Groningen won vanmiddag met 2-1 van de Go Ahead Eagles. Goals van de jarige spit Strand Larsen. Het is voor het eerst sinds eind november dat Groningen weer 2 wedstrijden achter elkaar weet te winnen. En dat stemt trainer Danny Buijs uiteraard positief. Ja, we zitten in ontwikkeling. En ik vind dat je die ontwikkeling ook kon zien. Zeg maar in de eerste seizoen zelf. Voor mij zijn we met dit team pas begonnen in september. En dan weet je, met veel nieuwe jongens, jongens die terugkomen uit blessures, jongens die voor het eerst in de Eredivisie gaan voetballen, ook qua leeftijd, dat dat tijd nodig heeft. En ik vond dat ik voor de winter al een bepaalde ontwikkeling zag. Die zag je nog niet altijd terug, continu, in stabiel veldspel of resultaat. En ik moet zeggen, als ik nu naar de maand januari en nu de eerste week februari kijk, nou, dan zitten we daar weer, hebben we weer een stap gezet. Maar oké, we willen meer en we moeten nog beter. We moeten hard blijven werken. En dan proberen weer naar een hoger niveau te gaan. Ja, er was ook iets met Strand Larsen. Ik zag de afgelopen periode, de laatste paar keren dat ik goed naar hem gekeken heb en hem af en toe eens van dichtbij zag, dan zag het kopje vaak omlaag. Een beetje, het zat er niet helemaal lekker in. En vandaag, vanaf tel 1, glimlachje. Het ging ook wel. Doelpunt gemaakt natuurlijk. Dat zal niet alleen met zijn verjaardag te maken hebben, denk ik. Nee, maar dat is ook een voorbeeld van als je vandaag kijkt. We hebben geloof ik 5 jongens aan de aftrap staan die geboren zijn in 2000 of zelfs later. Dat zijn extreem jonge jongens. Jurgen zit daar ook bij, geloof ik. Die is vandaag dan net 22 geworden. Weet je, die jongens moeten zich ontwikkelen. En dat gaat soms met pieken. Nou, dat laat hij vandaag ook zien. Soms zit er een keer een dalletje bij, dat moet je ook accepteren. En daar zijn wij voor om die jongens proberen te helpen. Dat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Uiteindelijk doen die jongens het zelf. En hij pakt die handschoen uitstekend op. En we zullen ook moeten accepteren dat er af en toe eens een keer een mindere dag bij zit. Dat zijn ook mensen. Maar ik ben ontzettend blij en tevreden over hoe die jongens elke dag op de club werken en bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen en met elkaar proberen als team een prestatie te leveren. En dat geeft mij ook heel veel vertrouwen dat we echt nog wel een paar wedstrijden gaan winnen dit seizoen. Ja, eigenlijk zou het deze maand al moeten gebeuren. Hè? Want als ik jullie lijstje zo zie, Fortuna, Willem II, dat is precies het lijstje waar jullie tegen moeten winnen eigenlijk. Verschillen tussen de nummer 8 en 18 zijn gewoon minimaal. En er zijn wel verschillen op dit moment op de ranglijst. Maar gewoon in de praktijk zijn die verschillen minimaal. En, ja, het ligt er net aan als team haal je niveau. Hoe ontwikkel je gedurende het seizoen? Blijf je gedisciplineerd? Blessures, schorsingen? Maar okay, wij zijn ook ambitieus. En zeker een hoop, met die hoop jonge jongens, die willen allemaal naar een hoger niveau. En dan moet je elke week keihard werken en jezelf proberen te verbeteren. En dat gaan we ook zeker doen. En te ver vooruitkijken heb ook geen nut. De eerstvolgende is het belangrijkste en dat is voor ons Fortuna. NPO Radio 1. Het nieuws van 5:30 met Jeroen Tjepkama. In Rotterdam is vanmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Er deden tientallen organisaties aan mee. Verslaggevers denken dat er zo'n 10.000 mensen meeliepen. De politie zegt dat de sfeer gemoedelijk was. De politie hield eerder zelf ook een protestmars door de stad om te demonstreren tegen de vastgelopen cao-onderhandelingen. Ongeveer 250 mensen demonstreerden vanmiddag bij het Sterren. Ze steunen de 9 actievoerders die daar in de bomen zitten. Uit protest tegen de uitbreiding van de autofabriek VDL Netcar. In de ziekenhuizen zijn 121 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Omdat er meer mensen werden ontslagen, nam de bezetting in de ziekenhuizen af. Er liggen nu 1344 mensen met corona in het ziekenhuis. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend bijna 81.000 nieuwe positieve tests gemeld. En de politie heeft een 9e verdachte aangehouden in verband met een steekpartij in een huis in Oudewater in de provincie Utrecht. Bij die steekpartij vanochtend vroeg is een dode gevallen. Alle verdachten zijn Pools. Waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. Het weer nu met Gerrit Hiemstra. Er zijn een paar opklaringen, maar ook trekken er stevige buien over. En die trekken vanuit het westen over het land. Bij die buien komt hagel voor, ook onweer. En er kunnen zware windstoten voorkomen tot ongeveer 80 km per uur. Vannacht is het ook wisselend bewolkt met nog steeds enkele buien. Maar de activiteit neemt wel wat af. Minimumtemperatuur komt uit op een graad of 4 dicht bij zee. Tot plus 2 of plus 1 in het binnenland. En de wind neemt ook geleidelijk af. Morgen hebben we dan opklaringen. Het is droog, de zon schijnt geregeld. Het wordt een graad of 8. Nog wel een stevige wind uit het noordwesten. Die is matig boven land, kracht 3 à 4. Aan zee nog stevig, windkracht 6 tot 7. En dat noemen we krachtig tot hard. Na morgen is het dan dinsdag en woensdag zacht. Het wordt dan een graad of 11. Dinsdag in het noorden wel kans op wat lichte regen. Woensdag is het bewolkt met plaatselijk ook dan een beetje regen. Na woensdag wat koeler weer, met 's nachts een toenemende kans op lichte vorst. NPO Radio 1. Einde eerste helft. Ajax, Heracles, Ragnar. Zo is het. Een paar tellen nog. Een stuk of 15. We zitten al in de extra tijd. Het is 1-0. Schotje gezien van Lauwersen. Stelde niet veel voor. En nu trapt er eentje van Heracles in het gras. Dat is Luca de la Torre. Bijna op de Ajax achterlijn. Hoongelach vanaf de Amsterdamse tribunes is zijn deel. Ajax met een paar goede spelers. Berghuis, die eigenlijk een beetje de Gravenbergrol trouwens lijkt te spelen. Waarbij Klaassen de diepste middenvelder is. Dat verwacht je niet meteen, maar zo ziet het er toch wel uit bij Ajax. Hij is goed, Klaassen doet het goed. Maar bijvoorbeeld ook Tadic en Haller, daar kan best nog wel een tandje bij. 1-0 is gezien het balbezit en de mogelijkheden die er zijn geweest. Wat aan de magere kant voor Ajax, dat een wat minder laatste deel van die eerste helft speelde, dwingend begon. En dus, ik zei het al, via de goal van Klaassen met 1-0 leidt tegen Heracles. En we blijven in Amsterdam. We gaan die toeters. We gaan naar de Ziggo Dome, waar is de EK-finale tussen Portugal en Rusland al hoe lang bezig, Chris? Nou, net een minuut of twee, denk ik. 0-0 de stand tussen de Russen dus en Portugal. De huidig Europees en wereldkampioen 4 jaar geleden. Was dit de halve finale die uiteindelijk verloren werd door Rusland. Met 3-2 tegen het Portugal. Dat echt een plaag is voor de traditionele grootmachten. Voorheen in het voetbal Spanje en Rusland. Dit Rusland dus dat wel weer kan beschikken over zijn meest belangrijke speler. Antoshkin was in de halve finale tegen Oekraïne geschorst. Nu er weer bij. 5 doel. 4 assists van zijn schoenen. En hij werd tegen de Oekraïne toch wel gemist hoor. Portugal natuurlijk met de meest ervaren 4 op de vloer. Met keeper erbij natuurlijk. De ploeg die dus Europees wereldkampioen werd. En 7 spelers van Sporting Lissabon kent. Dat ook nog even en passant de Champions League won. Wat dat betreft is het echt de beste ploeg van misschien wel de wereld. Met Rusland nu in balbezit. Dat het via Abramov gaat proberen. Een heel nieuw viertal aan de kant van de Russen. Die sterspeler Robinho ook moeten missen wegens een beenblessure. Nu Antoshkin met de versnelling. Maar hij laat de bal te ver van de voeten glippen. En dus de rust ook bij André Sousa, doelman van Portugal. Hij speelt tegen zijn ploegmaat Chiscala. Aan de kant van de Russen. Beide komen ze uit voor Benfica. Shishkala ook al 5 keer gescoord. Waarvan 1 echt prachtig. Zo'n corner die dan in 1 keer in de lucht wordt gechipt. En Shishkala nam op de pantoffel. Bal verdween in de kruising. Wat betreft mooie doelpunten hebben we echt niks te klagen tijdens dit EK. In 31 wedstrijden. 167 keer gescoord. Meer dan 5 goals per wedstrijd. Maar dit is de finale. De finale die de Russen zo graag willen gaan winnen. Ook beide coaches kennen elkaar heel goed. Jorge Brás aan de kant van Portugal is meer dan een vriend van Skorovic. De coach bij de Russen. En iedere keer als we elkaar ontmoeten, dan worden wodka en port uitgedeeld. Maar wat nu uitgedeeld wordt, zijn natuurlijk de gevaarlijke momenten. Met deze dan de eerste echt grote kans voor Paulinho. En die speelt voor Rusland. Maar gescoord is er nog niet in Amsterdam in het Ziggo Dome. 0-0 in die finale van het EK tussen Portugal en Rusland na de 4e minuut. 5 minuten over 5:30. Tijd voor het Olympisch overzicht met Gio Lippens. Het gaat hard. Dag 2 zit erop. De dag van de 5 kilometer bij de mannen. De laatste ook van drievoudig Olympisch kampioen Sven Kramer. Maar ja, natuurlijk vooral eentje met een zenuwslopende ontknoping. Patrick Roest had voorafgaand aan de laatste rit de snelste tijd. Maar toen moest de topfavoriet nog komen, Niels van der Poel. Niels van der Poel schaats door de laatste binnenband heen. Daar komt hij nu uit. Na precies 6 minuten. Hij gaat er nog eens voor staan. Met de beide armen los. En gaat hij binnen die 6.09 rijden. Dat gaat hij doen. De Olympisch kampioen komt uit Zweden. Hij wint hem met bijna een halve seconde voorsprong. 6.08.84 voor Niels van der Poel. De topfavoriet maakte het dus waar. Op het podium trouwens brak de altijd zo koele zweet en tranen uit toen hij even terugdacht aan vroeger. Just a lot of memories, you know. Like when you're a kid, you're going through a struggle and you're like, maybe someday this will pay off. And then you start to handle it and you start to handle yourself. And suddenly, you know, your dreams come true. And it's just a lot of emotions. You know, there's been so many like training sessions where you think that maybe one day and you know, suddenly the day arrives. Hij dacht aan moeilijke tijden, de droom die hij altijd heeft gehad. Ja, en op zo'n dag als vandaag komt die droom dan uit. Euforie trouwens bij Van der Poel, teleurstelling bij Roest. Want oh, wat was hij dicht bij goud. Ik heb achteraf niet verwacht dat ik zo dichtbij zou komen met de tijd die ik reed. En de rit die ik reed, daar heb ik wel echt alles uitgehaald. Want ik was helemaal aan de kloot aan het einde. En ik kon geen stap harder meer dat laatste rondje. Maar als je dan zo dichtbij Van der Poel komt, zo dichtbij heb ik het hele jaar nog niet gezeten. Ja, dan is het gewoon pijnlijk dat je hem op dat laatste rondje verliest. Maar hoe pijnlijk ook, toch mag hij morgen naar Medal Plaza, Patrick Roest, om zijn zilveren medaille in ontvangst te nemen. Nou, Irene Schouten die was daar vanmiddag al. Ze was gisteren de allerbeste op de 3 kilometer bij de vrouwen. En kreeg meer dan 24 uur na die gouden race eindelijk haar beloning. Medaille d'or en champion olympique, Beba! Gold medalist en olympic champion, Irene Schouten! De eerste gouden medaille is dus in bezit van Team.nl. Schouten straalde toen het Wilhelmus uit de speakers galmde. Ja, dit is toch wel echt een toppunt. Echt, dat ik het net omkreeg. Ja, sprakeloos. Nou, de tweede dag in Peking was ook de tweede dag met snowboarden. Op de slopestyle wist Niek van der Velde zich niet te plaatsen voor de finale. Eerherstel is nog mogelijk, want Van der Velde komt nog in actie op de Big Air. Maar of hij daar veel kans heeft? Lastig te zeggen ook wel, want dat niveau is ook weer echt zo hoog en al die jongens zitten zo er bij elkaar. Maar ja, laatste Big Air van het seizoen ook wel gewoon finale gereden. Dus dat is weer waar ik voor aim, waar ik voor wil gaan, finale plaats. Skispringer Ryoyo Kobayashi heeft zijn favoriete rol op de winterspelen in Peking waargemaakt. Hij veroverde het goud op de kleine schans. De Japaner won eerder deze winter al met overmacht de 4-schansen-tournee. En de laatste medailles van de dag werden verdiend bij het rodelen voor de mannen. Johannes Ludwig zorgde daarvoor het eerste goud voor Duitsland. Dat heeft gevolgen voor de medaillespiegel. Nederland staat door de zilveren medaille van Roest op 1 keer goud en 1 keer zilver nu. Goed voor een gedeelde 4e plek in het klassement samen met Duitsland. Achter Noorwegen, Zweden en de Russen. We gaan eens even lekker voetballen, Chris. Zit in de 5e minuut, Hugo, stand 0-0. Eerste kans voor de Russen dus voor Paulinho. Nu een steekbal richting Fabio Sicilio, die niet net te diep staat. Dus niet bij die bal kan komen. Portugal 1 schot gelost via Erik, die ontsnapt was. En Bruno Coelho kon erbij komen. Voor de rest nog weinig gevaar gezien aan beide kanten. 0-0 dus. Een finale die niet tactisch zal worden, want dat kan simpelweg bij deze sport niet. Gemiddeld 60 doelpogingen per wedstrijd. Dan kun je niet afwachten en loeren op de counter. Dat gaat nu eenmaal gewoon niet. En dat leverde ook in het verleden, tenminste recente verleden, prachtige wedstrijden op. Zoals de halve finale tussen Spanje en Portugal. Uiteindelijk gewonnen door Portugal met 3-2. Nadat de ploeg 2-0 achter stond tegen de Spanjaarden. Ja, wij hebben wel zo'n dingetje met de Duitsers. Hè, dat je de Duitsers pas hebt verslagen als ze in de bus naar huis zitten. Nou, deze Portugezen die moet je persoonlijk naar het vliegveld brengen. Meevliegen en dan nog eens thuis afzetten. Pas dan weet je het zeker dat je van Portugal hebt gewonnen. Echt al zo vaak vanuit een achterstand teruggekomen in de wedstrijd. Mentaal een ijzersterke ploeg. Hetzelfde kan gezegd worden van de Russen. Dat als team uitstekend heeft gepresteerd. Als je kijkt naar de kwalificatie ook en het toernooi. 11 overwinningen op rij. Een nieuw Europees record. Maar ja, het gaat om die laatste. Terwijl nu Abramov in het centrum de bal verliest. Ja, maar Portugal staat er te ver achter. Dus een puntertje naar voren van Thiago Brito zorgt ervoor dat Putilov, de doelman die nog een strafschop stopte tegen Oekraïne, de bal eenvoudig kan stoppen. Daar nu Sokolov. Ja, ik wacht even. Kan het misschien nog gevaarlijk worden? Nando misschien. Die nu wordt aangespeeld. Dat is dreigen van de Russen. Maar ook deze aanval wordt gesmoord. 0-0 in een snelle wedstrijd in het Ziggo Dome bij Portugal tegen Rusland. Saving Africa, I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, take me home, I can't stand this place, 'cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter, or how can I explain that you're the best? And I'm trying not to get stuck in my head, but I've read that soda kills you, Jesus saves on the bathroom wall where I saw your name. You're the best I ever had. I won't be the same. Full of drones, this neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think they'll clean my car. I cut my reflection, I dropped the call. I've been medicated with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually late. But you're the best. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Alabama. Kevin De Crow, best I ever had. Thierry, wij zitten te genieten van een enorme schoppartij in Spanje. Het begint een nare wedstrijd te worden. Zelfs Frenkie de Jong gaat erin mee. Die krijgt nu een gele kaart. Ja, Barcelona, Atletico Madrid. Na 70 minuten spelen staat het 4-2 voor Barcelona. Waar net Dani Alves een rode kaart heeft gekregen. Hij had ook eigenlijk een vieze overtreding. Stond op de kuit van een tegenstander. Met nog 20 minuten te spelen. Dus Barcelona met een man minder. En dat terwijl Dani Alves daarvoor nog de 4-1 had gemaakt. 38 jaar bij zijn terugkeer. Een doelpuntje. Mooi voor hem, maar meteen weer eraf. De wedstrijd dus. Het werd trouwens 4-2 door Suarez. Die pikt ook weer zijn doelpuntjes mee. Doet hij graag tegen Barcelona. Aubameyang, die maakte zojuist zijn debuut. De spits die op deadline day overkwam van Arsenal. En het beloven nog 18 hete minuten te worden in Camp Nou. De topper in Duitsland is inmiddels al afgelopen. Flinke uitslag daar ook. Dortmund-Bayer Leverkusen is geëindigd in 2-5. Donny Malen werd na 70 minuten gewisseld. En koploper Bayern is toch wel weer de lachende derde daar. Italiaans voetbal. Napoli blijft bovenin meedoen. 2-0 gewonnen bij Venezia. Komt samen met AC Milan op 1 punt van de koploper Internazionale. Inter heeft trouwens nog wel een duel te goed. En dan de FA Cup. Er lijkt toch weer een verrassing aan te komen. Want Leicester gaat op bezoek bij Nottingham Forest. De nummer 8 van het tweede niveau. Na een half uur stond Leicester al 3-0 achter. Is inmiddels wel 3-1 geworden. Vlak voor rust. Maar ja, je weet het niet. Hè. Drie kwartier is de bal rond. Tot slot wielrennen. Fabio Jakobsen. Die wint weer een etappe in de Ronde van Valencia. Hij won al etappe 3. En wint nu ook de vijfde en laatste etappe. Hij was in de sprint sneller dan de Italiaan Elia Viviani en de Noren Alexander Kristoff. En de eindzege gaat naar de Rus Alexander Vlasov. En die eindigt in het klassement voor het Belgische wonderkind Remco Evenepoel. We gaan het eens even over Willem II hebben. Dat had de overwinning vandaag grotendeels te danken aan Thijs Oosting. Die kwam vorige maand over van AZ en maakte vandaag 2 goals. Uitgerekend de vader van Thijs Oosting, Jozef, was vandaag de tegenstander. Want hij is de trainer van RKC. En kon hij nou als vader nog een beetje genieten van de prestaties van zijn zoon? Nou, eerlijk is eerlijk, nee. Ik zie wel dat hij scoort. En, ja, dat is mooi voor hem. Maar goed, uiteindelijk ben ik en probeer ik professional te zijn. En probeer ik mij op mijn jongens te focussen. En dat hebben we getracht te doen. En natuurlijk zit er wel diep achter in mijn hoofd dat jouw zoon gewoon 2 maakt binnen een kwartier. Maar bij jou zit het heel diep, hè? Heel diep. Kijk, weet je, het is natuurlijk wel heel apart, hè? Laat me duidelijk zijn. En nogmaals, dit komt natuurlijk niet zo vaak voor. En dan tref je elkaar. En heb je een mooi plan. En dan vind ik dat wij, als ik dan sec kijk naar het voetballen, dat wij de eerste kwartier gewoon die wedstrijd weggeven. Dat wij te veel voetballen aan de kant waar er niet gevoetbald kan worden. En als ik de doelpunten afpel, zeg maar, vind ik dat wij onze eigen doelpunten hebben ingeleid, vind ik zelf. Ja, je hebt ze ingeleid. Je zoon maakt af. Wist jij dat hij deze kwaliteit had? Want die versnelling ineens, ja, dat doet het hem, hè? Dat klinkt arrogant, maar dat wist ik, ja. Ja, dat had hij al en dat heeft hij. En wat ik al vaker zeg, hij kan makkelijk scoren. Het is er alleen nog niet altijd uitgekomen. Nee, nou goed, in de jeugd natuurlijk wel, ook in jong AZ. Alleen in AZ1 heeft hij daarin weinig mogelijkheden en weinig kansen gehad. Kun je dat moment nog herinneren van Ricky Kruis en Gert Kruis? Ja, die is al voordat wij, dat was de eerste wedstrijd volgens mij, dacht ik, dat wij speelden met RKC tegen AZ. Kwam er ook al een keer voorbij, maar dat heb ik al eens een keer gezien, ja. Toen zei Gert Kruis, nou voorlopig mag je niet meer thuiskomen. Mag hij nog thuiskomen, voorlopig? Ja. Nee, tuurlijk. Hij is altijd welkom, ook vandaag. Ja, je zoon weiger je niet, toch? Daar moet je toch ook wel van genoten kunnen hebben. Achter de voordeur zal wel een dikke knuffel komen, maar het is toch balen. Zeg, Ragnar Niemeijer, staan de spelers inmiddels alweer op het veld voor de tweede helft? Ajax, Heracles? Een paar. Sinan Baki staat in ieder geval klaar aan de zijlijn. Spits van Heracles, niet bepaald een doelpuntenmachine. Maar ja, dat kun je ook niet zeggen van Sierhuis. Die zouden wel eens vanaf kunnen gaan bij de ploeg uit Almelo. Bakis heeft er 2 gemaakt. Sierhuis heeft er 3 gemaakt. Ja, je kunt ze natuurlijk ook allebei laten staan. Het is De La Torre, de middenvelder die er vanaf gaat. Ja, toch dan maar hopen op wat meer stootkracht voorin op deze manier. Met deze spits erbij. Ajax staat met de 1-0 voor en is inmiddels ook compleet op het veld van de Johan Cruijff Arena. Maar eens kijken naar Sébastien Haller, want dat is toch wel iets om je op te verheugen. De spitsenstrijd die over een paar weken wel zal losbarsten bij Ajax. Wordt het dan Haller of wordt het Brobbey die de voorkeur gaat krijgen? Ik liep hem net trouwens zo'n beetje tegen het lijf in letterlijke zin. Brobbey op de roltrap hier beneden. Hij is groot, hè? Ja, hij is vooral heel breed. In de lengte is Haller, denk ik, de winnaar. Maar in de breedte, ik deed het ook niet gek. Maar Brobbey, die won. Nou, daar is de aftrap. We zijn begonnen aan de tweede helft. Er moeten goaltjes bij om Ajax te verzekeren van 3 punten tegen Heracles. Dat is Ajax aan zijn stand verplicht. Al was het maar omdat het 0-0 was in Almelo eerder dit seizoen in het najaar. En Ajax met de doelman. Daar is hij. Dat is Pasveer. Geeft hem mee de bal links op het middenveld aan Martinez, de Argentijn. Heracles versterkte zich trouwens nog in het tweede transferwindow moet noemen dan. Tot 31 januari met bijvoorbeeld Samuel Armenteros en ook met Justin Hoogma. Terwijl Anthony het probeert vanaf de rechterkant met links. Spectaculaire save wel. Een beetje een showduik van Blaswieg. Maar ja, je moet het publiek ook wat geven. Als de spitsen niet doen, dan doet de keeper het wel. En die twee nieuwe namen bijvoorbeeld niet fit nog bij Heracles. Dat is toch wel zonde natuurlijk. Armenteros gaat echt nog weken duren. Ajax voet het druk op. En daar is weer die keeper. Hij doet dat goed. Randstrafs op gebied. Masraoui. Ja, voor hetzelfde geld staat het 2 of 3-0. We zijn echt een minuut aan het voetballen. De keeper onderscheidt zich. Was ook al goed in Almelo eerder dit seizoen. Ik hoorde ook wat mensen zeggen in de rust. Ja, die speelt 2 goede wedstrijden. Dat is 2 keer per jaar tegen Ajax. Nou, dat is wat erg sterk uitgedrukt. Maar hier laat hij zich tot 2 keer toe dus zien. Met de laatste poging van Masraoui. Ook daarvoor dus Anthony. Die staat nu klaar voor een Amsterdamse corner. Laten we maar naar de wedstrijd kijken. Want er gebeurt genoeg. Bal naar de rechterkant terug. Nee, Anthony krijgt hem niet terug. Timber gaat naar het gras toe. Basisikoglu gaat er met de bal vandoor. Maar hij loopt hem ook over de zijlijn. Daar is Berghuis. Hij gooit hem richting Masraoui eventjes achteruit. Het is allemaal 2 minuten bijna aan de gang in de tweede helft. Ajax Heracles 1-0 via Klaassen in de eerste helft. We gaan 2 kilometer naar rechts en komen uit bij Chris Wolbe. Klopt dat ongeveer? Arena Ziggo? Ja. Nou, ik denk nog niet eens 500 meter, hoor. We zitten echt heel erg dicht bij elkaar. Ik kan bijna zwaaien naar Ragnar. Doe ik niet, want het spel is dermate boeiend. Aangezien Rusland op voorsprong is gekomen. Sokolov uit de draai in de punt aangespeeld. Vlakbij doelman André Sousa. En hij draaide zich keurig weg door de benen van Pani. Sterrenspeler van Portugal. En hij maakt de 1-0. Rusland dus aan de leiding halverwege de eerste helft. Wedstrijd ligt even stil, omdat Abramov, de aanvoerder van de Russen, even op de grond ligt en verzorging nodig heeft. Nee, trouwens, het is Abramovic, denk ik, vanuit deze positie te zien. Het ligt in ieder geval even stil. Publiek voornamelijk afkomstig uit Portugal. Luidruchtig, nu wat stiller natuurlijk. Aan de andere kant, Portugal heeft wel vaker dit toernooi op een achterstand gestaan. En wist dat iedere keer weer om te buigen. Uiteindelijk is doelpunt te maken Sokolov, die dus eventjes aangepakt wordt. Hij moet er dus even af, krijgt wat verzorging. Portugal natuurlijk in de groep met Nederland. Nederland waarvoor het EK een seconde te kort was. Want ja, in de zomer werd nog die 3-3 gemaakt tegen Servië, maar die goal telde niet. Waardoor Nederland dus uitgeschakeld was en het grote doel net niet haalde. Want zo kan het gaan in de zaal. Het is echt een secondenspel. Bal rolt inmiddels weer. Maar de Russen dus aan de leiding tegen de Europese kampioen Portugal 1-0. PSV heeft gisteren dus verloren van AZ. En dat betekent dat Ajax 3 punten uit kan lopen. Hoe gaat het in de Amsterdam Arena, Ragnar? Start in de eerste helft, Annette, was goed. Start in de tweede helft was goed. 2 super saves van de man die nu ook de bal heeft. Janis Blaswieg, keeper van Heracles, geeft er een lange trap aan. 1-0. na 48,5 minuten staat het. Ik denk toch dat Erik ten Hag ook wel graag een tweede Amsterdamse goal ziet vallen. Om toch wat meer zeker op de tribune of op zijn stoel te zitten. Als Bassasi Koglu een ontvangt aan de linkerkant. Komt Mazraoui tegen. Komt er dus niet langs. Mazraoui die nog eens een keer aan de bak moet. Maar dan volgens mij de bal op de arm krijgt. Of is dat Maassen? Die stond daar ook bij in de buurt. In ieder geval krijgt Heracles een vrije trap. Een meter of 20 over de middenlijn. Bal gaat worden neergelegd door Bassasi Koglu. Links van de as van het veld. Ja, dan zullen er toch wat koppers mee naar voren toe gaan. Bijvoorbeeld ook Knoester kan ik me zo voorstellen. Hij is een van die centrumverdedigers van Heracles. Bassasi Koglu neemt dus eventjes zijn tijd. Ja, als je de bal op zijn kop wil zetten, dan moet je nu iets doen als Heracles. Bassasi Koglu met de rechterbal naar achteren in het strafschopgebied. Voorgebracht, draaien. Gaat dat lukken? Nee, dat lukt niet. Schoofs volgens mij, die hem niet kon controleren, niet kon draaien. Maar ze staan daar nogal dicht op elkaar. Want ook die spits ex-Ajax stond daar, Sierhuis. Ooit twee keer speler trouwens in Ajax 1 2018, die zomer. Daarna niet meer. Bal loopt trouwens over de achterlijn bij doelman Pasveer van Ajax. Die hem inmiddels heeft meegegeven aan Timber, Jurriën Timber. Breed gaat het in de richting van Lisandro Martinez. Naderen we de middenlijn. Tadic aan de linkerkant. De bal is te kort of had hij in de bal moeten komen. De bal had wel wat meer snelheid mogen krijgen. Backboard. Hij speelt voor Fadiga opnieuw als rechtsback bij de ploeg uit Overijssel. Bal over de zijlijn. Heracles gaat gooien. Ja, Heracles zal toch het idee hebben. We moeten iets, want als we zo voetballen zoals in de eerste helft, als een stel schooljongens, koorknapen, dan komt het sowieso niet goed. Er moet wat meer, linksom of rechtsom, druk naar voren komen. Bij de ingooi wordt de tijd genomen. Blind verdedigd uit, maar Knoester vangt op. Bal moet wel terug tot bij de middenlijn bij Heracles, dat hem nog altijd heeft. Ik denk dat Heracles dat de bal nog altijd heeft aan de rechterkant. Hem nog niet zo lang in bezit heeft gehad als nu. En dan zit uiteindelijk Klaassen erbij bij de middenlijn. Heeft Heracles hem snel terug. Rente terug op Blaswieg. 51ste minuut. Ja, je zult toch niet zien dat Heracles gaat meedoen. Staat achter met 1-0. Ja, de stelling van Borst is vanmiddag. PSV gaat onder Roger Smit de tweede plek verspelen. Tussenstand op Instagram is 81% is het met de stelling eens. En op Twitter zelfs 84%. En je kunt nog stemmen via de NPO Radio 1-app. Doe dat gerust. En dat deed bijvoorbeeld ook Marco Verhoogd. Ik heb nog helemaal niet gehoord dat AZ gewoon weer een lekkere prestatie heeft neergezet, appt hij. Andere clubs gooien het geld maar uit het raam. Maar AZ probeert dat wat nuchterder aan te pakken. Mee was een volslagen geflatteerde overwinning. Sloeg nergens op. Het was gewoon terecht gelijk spel was geweest. AZ slaat bijna altijd PSV in Eindhoven. Nou, als dat een stuk reëel is, ik ga dat even aankijken. We kunnen ook aan Bart Vrouws vragen. Ja, die komt zo meteen de volgende uur langs. Okay. Gaan we ook even vragen. Okay. NPO Radio 1. Door de woningnood raken ouders na een scheiding thuisloos. En de kinderen dus ook. Dat je die op deze manier eigenlijk in de kou laat staan, dat vind ik niet acceptabel. De rechten van het kind worden geschonden. Ieder kind heeft het recht op onderdak en ieder kind heeft het recht op bescherming van zijn gezinsleven. De gemeente zou moeten helpen, maar geeft niet thuis. Ja, jammer dan. Zoek maar een plekje bij de daklozenopvang. Alleenstaande gezinnen op straat. Op NPO Radio 1. Ik ben niet urgent genoeg. Zometeen om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühle Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemühle.nl. Schat, omboekgarantie, geldteruggarantie en ze... Weet ik. Ik heb al geboekt. Met het OWAT Zekerheidspakket reis je zorgeloos door Europa. Boek daarom nu een busreis op owat.nl. Dan ben je zeker van je plek. Bij OWAT zit je goed. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Bij OWAT zit je goed. Boek nu met geldteruggarantie op OWAT.nl. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu.